کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا آتا ہے کہ میرا کون والی ہے کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا شفاعت کی خاطر ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی نہ پہنچے گے جب تک گناہ گار ان کے نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی حمایت کسی کی دمے حشر آتی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی رحمت کسی کی کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسی بھٹکتے ورا سب کا غم خار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا گھبرائے آسی جہاں سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں سنتے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے کہیں گے اور نبی ببو الہی میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا عباد النبی جا اے جنت میں سیدھے عباد ہوگا مخالف نبی کا گرفتار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا دیدار مومن کی معراج ہے وہ مدینہ جو کون ہے نکا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے مدینے کی گلیاں دکھا دے خدا مدینے کی گلیاں دکھا دے خدا ہوگا یہ سے ہوئی خلد میں امت ان کی کب گوارا ہوئی اللہ کو رفت ان کی پار ہو جائے گا اس عالم میں بیڑا اپنا کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی کسی کا نہ کوئی جہاں یاری ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نظر شاد ہو گئے کشتی امت کو لنگر سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکا پڑتے ہیں سجدہ شکر کر کرتے ہیں اشارے گئے سو کسی کا نہ کوئی جہاں یاری ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو شافع روزے جزا میں ادنا امتی پھر حسن کیا اگر میں بارشیاں لے چلا کسی کا نہ کوئی جہاں یاری ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یاری ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کسی کا نہ کوئی جہاں یاری ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن زمین سے بیڑا تیرا ہوگا زمین سے بیڑا تیرا پار ہوگا زمین سے بیڑا میرا پار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یاری ہوگا وہ آقا ہمارا خریدا

خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت اداء سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین جملہ شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور چاند رات سے ہونے والے مدنی قافلوں کے مسافرین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بپاج اوبی وین حب چوکی بلوچستان پاک براکاتی کابینہ براہ راست. ماشاء اللہ مرحبا. بصیر پور پاک مہاروی کابینہ ماشاء اللہ پنجاب پاکستان. مرحبا مرحبا. بپا کلکتہ ہند اتاری کابینہ یہ بھی نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہے. مرحبا. بپا آج ہمارے ساتھ جو شعبہ ہے اس میں دار المدینہ شعبہ اور دار المدینہ کے مدنی منوں کے سوالات بھی ہیں ماشاءاللہ. اور ساتھ میں مجلس گوشت فروش بھی ہے. جی بابا. اور موڈاسا ہند مدنی کابینہ اور مالے گاؤں ہند حسینی کابینہ یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. نیز اٹلی کینیا عرب امارات اٹاوا کینیڈا نیو یارک امریکہ کوالالمپور ملائیشیا یہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصیت کے ساتھ ان کی بھی شرکت ہونی ہے. اور ویسے انشاءاللہ دنیا میں بے شمار مقامات پر ہمارے ناظرین امید ہے کہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہوں گے. صلو علی الحبیب علی محمد. مدنی ٹی وی ماشاءاللہ میں کافی عرصے سے جب بھی موقع ملتا ہے میں دیکھتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ پوری دنیا میں واحد ایک ٹی وی ہے جو کمرشلائز نہیں ہے نان کمرشلائز ہے اور خالص دین اسلام کی خدمت کے لیے یہ چل رہا ہے اور اس میں نہ کوئی اشتہار وغیرہ آتا ہے اور یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ یہ چینل پوری دنیا میں ہر جگہ دیکھا جائے تاکہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں ساری چیزیں پتہ لگیں. صلو علی الحبیب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جانی کے یہ بولنے سے گناہ ملتا ہے. زید کے بچے دال دال کچے. سمجھ نہیں آئی. زید کے بچے. اچھا یہ ہاں ہاں وہ اس کے لیے وہ اس نے وہ شاید سوبر شاید بولتے ہیں. نہیں ایسا ہوتا ہے بچے ایک دوسرے کی جب لڑائی ہوتی ہے نا تو اس کو یوں بولتے ہیں نام لے کے اس کا. اچھا فلاں زید کے بچے دال دال کچے اس طریقے سے الفاظ بولے جاتے ہیں. مزا کیا جاتا ہے ان سے. مارل اس کا مدنی منی کا انداز پاس ہے. سبحان اللہ بہت پیارا انداز ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ مبلغہ بنیں گے. سبحان اللہ. اب یہ کہ بچوں کو بچے جو اس طرح بولتے ہیں یہ تو بہت یعنی کہ وہ ایک دلچسپ جملہ ہے. بہت کچھ بولتے ہیں بچے اپنی تتلی زبان میں گندی گالیاں بھی دیتے ہیں. اب اس میں یہ کہ جیسا ماحول اور جیسا جملہ. اب یہ اس نے پوچھا کیا گناہ ملتا ہے. اب اگر ہم کہیں کہ تم کو گناہ نہیں ملتا تو ان کا دل کھلے گا. اب کہتے ہیں گناہ ملتا ہے تو پھر یہ سچ نہیں ہے. تمہارا لیے کہ بیچ کی بات کر لیتے ہیں کہ بچوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. جب کسی بچے پر غصہ آ جائے تو اس کو بولنا چاہیے اللہ تجھے مدینہ دکھائے. زیادہ غصہ آ جائے تو بولے اللہ تجھے سات حج کرائے. تو ابھی یہ آپ مدنی منیاں مدنی منے اس طرح کی دعائیں سیکھ لیں تو اس کا بھی غصہ اتر جائے گا جھگڑا خلاص ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بارہ دینوں پہ پڑھتا ہوں. پیارے بابا جی کیا میں اپنی ٹیچر کو تحفہ دے سکتا ہوں؟ یہ دارالمدینہ کے مدنی منے تھے جو پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنی باجی کو تحفہ دے سکتا ہوں. تو بچہ اپنی ذاتی چیز تو اپنی سگی باجی کو بھی تحفہ نہیں دے سکتا. نہ باجی کو دے سکتا نہ آپ ہی کو دے سکتا ہے. یہ اس طرح کے تحفے بچہ اپنے پلے سے تو دے اس کا چانس کم ہوتا ہے. اپنی باجی یا استانی کو پہلے استانی بولتے تھے اب باجی بولتے آگے چل کے خدا جانے کیا بولیں گے. تو اب یہ کہ یہ مائیں بھجواتی ہوں گی تحفہ. اگر اس لیے بھجواتی اور ایسی کو یعنی کہ صورت بن رہی ہے جیسے کہ امتحان قریب ہیں اور میرے بچے کو پاس کر دے گی باجی تو یہ رشوت ہے. تو اس لیے وہ تحفے کا لین دین یہ طلبہ اور اساتذہ کے مابین منع ہے. اس کی صورت ہے یہ اپنے فیضان سنت جلد اول میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں مسائل لکھے ہوئے. تو بہرحال یہ کہ طلبہ ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے یہ اپنے استادوں کو اپنے ٹیچرز کو اپنے سر کو یہ تحفہ شر نہ دیا کرے اس سے بچا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک. یہ لا لبیک فی الحال. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح آپ نے جو بچوں کے حوالے سے فرما اب جیسے بچے گھروں سے کوئی چیزیں لاتے ہیں تو بعض اوقات باجی یا ٹیچر استاد استاد نہیں شفقت میں کھا لے. میں کھاؤں استاد شفقت سے بچوں کے ٹفن ہوتا ہے یا ٹفن کوئی بھی ایسی چیز ہے کھا لے میں کھا لوں تو کھا لے ایسا کرتے ہو اس کا چانس کم نہیں ہے بچوں پر یہ روب رکھتے ہیں اسے اب وہ کیونکہ بچے اگر فری ہو جائیں گے نا اس طرح فری کریں نا تو بچے اگر سر پہ ٹوپی تو ٹوپی اتار دیں گے نہیں اتنے اتنے جو ٹینی ٹینی جو بچے ہوتے ہیں یہ مطلب کہ دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین سال کے یہ کیا بےچارے روپ میں آئیں گے ان کو تو جتنا شفقت محبت اور لے کر جیسے کہ ٹیچر کے اپنے گرد لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مطلب ان کے باجیاں ہوتی ہیں ان کی باجیاں ہوتی ہے تو اب وہ مطلب ان کو تو ویسے شفقت دینی ہوتی ہے ورنہ تو وہ اگلے دن تو بچہ بول دے گا کہ میں نہیں جاتا اس کو تو جتنی شفقت محبت اور پیار ملے گا وہ اسی قدر اس کے اگلے دن جانے کا جی چاہے گا تو ایسی صورت میں اگر کوئی شفقت میں کھا لے تو آپ کے منہ میں ایک بچے نے کوئی ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے دو تین مرتبہ کوئی اس طرح کی غور و تفکر کیا سوچا کہ یہ بچہ تو اس کا قبضہ تو یہ کس کا ہوگا تو کیا میں کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا وہ ساری باتیں میرے سامنے ایک آئی تو اس پر مطلب میرا وہ ذہن جا رہا تھا کہ اس طرح وہ کیا کرے یہ کرنا کیا چاہیے یہ کرنا کیا چاہیے ان شارٹ یہ اگر بچے کی میلک ہے وہ چیز وہ کھانا تب تو کھانا جائز ہے ہی نہیں چاہے وہ لاکھ خوشی سے کھلائے بچہ دوسری صورت ہے کہ بچے کی اگر وہ میلک نہیں ہے اب یہ کھانا گھر والے دیتے ہیں بچوں کو اب خدا جانے اس پر عرف کیا ہے آیا یہ کچھ زیادہ دیتے ہیں گھر والے اس نیت سے کہ چاہے باجی کھائے چاہے اس کا ہم جمع ہو دوسرا بچہ بچی کھائے ایسا کوئی عرف ہے ایسا نہیں ہے جی بظاہر ایک چھوٹا سا ایک ٹفن باکس ٹائپ کا ہوتا ہے عموماً یہ جو دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی ایک آدھ کیلا دے دیا تو کوئی تھوڑے وہ چپس ڈال دیے تو کوئی ایسی بسکٹ وغیرہ کی چیز دے دی جس کو لنچ کہتے ہیں بچہ مطلب جیسے کہ بریک ہوگا تو وہ مدرسے میں بھی عموماً اچھا یہ اضافی ہوتا ہے یعنی وقت کا کھانا نہیں ہوتا خالی ریفریشمنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے یہ تو بچوں کو دیا جاتا ہے کیونکہ یہ عموماً 12-1 بجے ہی چھٹی ہو جاتی ہے ہاں ابھی اب دیا جاتا ہم بھی بچے تھے جب ہمارے یہاں تصور نہیں تھا غربت تھی یار اب تو بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے واقعی یعنی کہ کسی بچے کا بھی میں نے دیکھا مجھے یاد نہیں پڑتا اب تو ہے اب بارہ ہے دوسرا یہ کہ یہ جو جیسے 4 بجے تک ہمارے جو مدارس المدینہ ہے مدنی منوں کے 3-4 بجے تک ان کو باقاعدہ ایک لنچ ملتا ہے ٹفن ملتا ہے تو وہ تو چلیں ایک مطلب کہ 8-9-10 سال کے 11-12 سال کے مدنی منے ہوتے ہیں جو ٹفن کے ذریعے مطلب کھانا نکال کھاتے ہیں اس کے میٹر الگ ہیں لیکن اس طرح کے بچوں کو جو بھیجا جاتا ہے اسکول میں تو ان کے بیگ کے اندر ایک تھوڑا بہت ان گھر والے دے دیتے ہیں جو یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اس حوالے سے جو استاد وغیرہ ہیں ان کی کیا شرعی طور پر احتیاطیں ہیں استاد کو تو کھانا ہی نہیں چاہیے میں نے کہا بچے کی ملک کا اگر یہ کانسیپٹ اس میں بنتا ہے کہ جیسے کہ دینے والے جو ہیں اب مجھے تو اس کا تجربہ نہیں ہے نا ماں باپ نے دیا بچے کے لیے دیا ہے تو کیا اس کو مالک بنا دیتے ہیں یا یہ جتنا کھائے اتنا کھائے باقی بچے گا تو ہم اس کو استعمال کر لیں گے ایسی آپ کے بچے لے جاتے ہوں گے تو گھر میں کیا تصور ہے اس طرح کا نہیں وہ بچوں کو جیسے دے دیا نا دے دیا اس کو مالک کر دیا یہ بیٹا لے جاؤ یہ کھا لینا بچہ کہلاتے تو گھر والے کہتے کہ کیوں نہیں کھایا اچھا یوں ہے اچھا اب کسی کو دینا مت کسی کو کھلا دیا تو ان کو تشویش ہو جائے گی کہ آپ نے کیوں نہیں کھایا مطلب یہ ہے پراپرلی اس بچے ہی کے لیے اس کے کھانے کے لیے اگر ماں باپ اگر آپ آج یہ مدنی پھول عطا فرما دیتے ہیں کہ اگر مدنی چینل پر سننے والے والدین اپنے بچوں کو ایسی کوئی چیز دیں اور اس اپنے طور پر کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی کھاؤ اور جو بھی کھائے اس کا تو کیونکہ یہ بابا بچوں کو نہیں روک سکتے جب بچے ہو کے سب بچے مل کر کھاتے ہیں تو اب دوسرے بچوں کو روکا نہیں جا سکتا کہ تم اس کے ٹفن میں نہیں ڈالنا تم اس کے ٹفن میں نہیں ڈالنا مشکل کام ہے وہ بہت زیادہ پھر اس کو کوشش کرنی پڑے گی اگر والدین اس طرح کی کوئی صراحت کر دیں بچے کو ٹفن باکس دیتے وقت تو اس طرح کی نیتوں کا فائدہ کھانے والے کو نہیں ملے گا کیونکہ ہماری اس بات پر عمل کس نے کرنا ہے اگر کسی نے کر بھی لیا تو کھانے والے کو کب پتا ہے کہ ان کی نیت یہ تھی اس لیے وہ تو کھا ہی نہیں سکے گا وہ تو گناہگار ہوگا باجی کھائے گی یا باجا کھائے گا کھا نہیں سکتا کوئی یہ چاہے بچے کی ملک ہے تب بھی نہیں کھا سکتا ان کی امی ابو کی ملک ہے تب بھی نہیں کھا سکتا امی ابو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ کہلوا سکتے ہیں لکھ کر بھجوا سکتے ہیں کہ باجی صاحبہ آپ بھی اگر ایک آدھ پیس کھا لیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے, مگر اس کی امید نہیں ہے جب وہ اس طرح کی کوئی, تو اس لیے باجی کو صبر ہی کرنا چاہیے, سبھی کو صبر کرنا چاہیے. بچے کی چیز بچے کی اجازت سے بھی کھانا جائز نہیں ہے. مائک مائک جی پاپا, یہ دار المدینہ میں یہ ترکیب ہے کہ جب بچے کو ایڈمٹ داخل کروایا جاتا ہے تو بچے کے جو والد صاحب ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, اور اسی حوالے سے ان کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ آئندہ آپ جو بھی بچے کو کوئی بھی چیز دیں اس کی ملک نہ کریں, اور آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اس کو کسی بچے کو دیں یا کسی کی اور کو دیں, باقاعدہ طور پہ اس پہ دستخط کروائے جاتے ہیں اس کے, تو کہا یہ کافی ہوگا اس کے کرنے کے بعد؟ یہ کافی نہیں معلوم ہوتا, اس سے کبھی اس کو امی دے گی, کبھی نانی دے گی, کبھی بھاجی دے گی گھر میں, کہ باپ ہی کی ملک سے اس کو ملے, کبھی اسی کے پیسوں سے اس کو چیز خرید کر دی جائے گی, جیسے اس کو خرچی ملتی ہے, عیدی ملے گی, تو یعنی جون سا کھانا آیا اس میں کوئی صراحت ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی اس کھانے میں اجازت ہے. یہ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ صرف ایک بار یاد لے لی, پھر یہ اجازت دینے والے بھی بھول جاتے ہوں گے, یار ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوگا, یہ ہے بڑا مسئلہ. جیسے کہ اس کا ایک جزیا ہے نا بہار شریعت میں, یہ بڑا توجہ طلب ہے کہ مثلا کسی کا باغ ہے اور اس نے کچھ آدمیوں کو کہہ دیا کہ بھئی جو کھائے اس کا, جو بھی آپ کو لے جانا ہو پھل وغیرہ تو یہ آپ کھا لیا کریں. اب کوئی اجنبی گزرتا ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں اجازت اس نے عام دی ہے اس نے, تو چونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے درخت سے, کسی کے درخت سے پھل توڑ کر کھا نہیں سکتے, جائز نہیں, تب اس نے کسی اجنبی نے پھل توڑ کر کھا لیا, اگرچہ اس نے عام تھا لیکن چونکہ اس کو پتا نہیں تھا, اور تو اس نے تو شریعت کا خون کیا نا, اپنی مرضی سے اس نے کھایا تو یہ گناہگار ہے, اس نے چوری کا ارادہ کیا. یہ بس اس میں یعنی کہ بہت کچھ سمجھ آتی ہے, خالی اٹکل سے کہ وہ اجازت ہوگی, یہ بچے بھی بعض اوقات اجتہاد کر لیتے ہیں, بچے کر لیتے ہیں اجتہاد. ایک جگہ جو بچے جن کو دو چار مسئلے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں نا بچے بچیاں, تو وہ کسی نابالغ کے جھولے پہ ایک بچی بیٹھ گئی جیسے, تو میں نے کہا یہ تو نابالغ کا ہے, تو اس نے اجتہاد یہ کیا, اس کے باپ نے اجازت دے دی ہوگی نا سب کے لیے, واہ یہ ٹھیک, میں نے کہا یار تو یہ جب بچے ہیں تو اجتہاد, تو بڑے بھی اجتہاد کرتے ہیں اس طرح, تو میں اجتہاد لفظ بولتا ہوں, اجتہاد اس کو نہیں بولتے, یعنی اپنے طور پر اپنی اٹکل سے وہ اپنا جھیپ مٹانے کے لیے تو مسئلہ بس وہ رستہ نکال لیتے ہیں, تو یہ نہیں, ہم رستہ نہیں نکال سکتے جب تک شریعت ہمیں رہنمائی نہ فرمائے. تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ نابالغ کی چیزیں استعمال نہ کی جائیں, اسی پر رہیں. کھلونا, جیسے ایک بچے کا کھلونا ہے تو وہ دوسرا بھی اس کو پھینک رہا ہے, اچھال رہا ہے, توڑ رہا ہے, پھوڑ رہا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں اب یہاں یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ خریدنے سے پہلے یہ نیت نہ کرے کہ یہ فلاں بچے کے لیے, بلکہ نیت یہ کرے کہ یہ کھلونا میں اپنے لیے خرید رہا ہوں, اب یہ بچے کھیلیں یا دوسروں کے بچے کھیلیں, یہ ڈال دیا کھلونا, تو حرج نہیں ہے دوسرے بچوں کے کھیلنے میں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کپڑے بھی دلائیں گے تو یہ گڈو کے لیے, تو یہ پپو کے لیے, تو یہ گڑیا کے لیے, تو وہ بڑیا کے لیے, تو اس طرح یہ بچوں کی چیزیں ہو گئی تقسیم. اب جن جن کی نیت سے انہوں نے یہ چیزیں خریدی تو یہ وہ مالک ہو گئے. اب کپڑا لیا, لیتے وقت نیت نہیں کی, تھان لیا جیسے نیت نہیں کی, لیکن اب وہ کپڑا سلواتے وقت یہ نیت کی کہ یہ فلاں بچے کے لیے سوٹ بنے گا اس کا, اور یہ قطرہ اس نیت سے قطر, تو یہ اب وہ چھوٹا بچہ جو ہے جس کی نیت سے یہ قطرہ کپڑا یہ اس کا مالک ہو گیا وہ بچہ, اب اس کا دوسرا بھائی بھی نہیں پہن سکتا, دوسری بہن بھی نہیں پہن سکتی. جب یہ بالغ ہو جائے اجازت دے تب کی بات, یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو جائے تب چھوٹے بھائی بہن پہنتے ہیں, یہ ہمارے یہاں عرف ہے اس کا, لیکن یہ جائز نہیں ہے. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اب مسئلہ چلو آج پتا چلا, گھبرائیے نہیں, حل ہے اس کا. یہ جتنے کپڑے جو ہے نا ایک بچے کے کہ اب دوسرے بچے کو پہنانے ہیں, یا اب آپ نے ان کی نیتوں سے یہ چیزیں خرید لی ہیں اب کیا کریں, تو کوئی بات نہیں, اب ان چیزوں کا باپ جو ہے نا, یہ باپ کرے گا, ماں نہیں کرے گی. باپ یہ کر سکتا ہے کہ باپ ان چیزوں کو جمع کر لے جیسے, یا نہ بھی کر لے, جن جن چیزوں میں یہ چاہے تو یوں کر لے, پیالے میں کر لے, بیگ میں کر لے, کسی فراک میں کر لے, کسی کرتے میں کر لے, کہ بھائی یہ باپ جو ہے اپنے طور پر اس کو مارکیٹ ریٹ پر خرید لے, اور مارکیٹ ریٹ بہت کم ہوتا ہے. یہ تکیہ نیا تھا تو اس کی ویلیو کچھ اور تھی, پرانا ہو گیا تو اب یہ تکے کا رہ گیا. بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ کباڑی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا, تو نہیں لے گا اس کو. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی ویلیو ہی نہیں, تو اس کا بھی دوسرا مسئلہ ہوا. تو یوں مارکیٹ ویلیو کے مطابق بالکل سستا بھی نہیں, اور جب خریدا تھا اتنا مہنگا لینے کی بھی حاجت نہیں ہے. لینا چاہے دس گنا دام پہ لے سکتا ہے, اس کا بچہ ہے. لیکن یہ کہ مسئلہ ہے کہ مارکیٹ ویلیو پر خریدتے وقت جو اس کی ویلیو اس کی بنتی ہے, کسی کباڑی سے پوچھ لے کہ بھائی یہ کتنے میں لوگ ہیں, تو وہ جو دام بتائے, تو ایک دو کباڑیوں کو پوچھ لو گے تو مارکیٹ ویلیو پتہ چل جائے گی. پرانی چیز کی اتنی ویلیو تو ہوتی نہیں ہے. اس پر یہ خرید لے. اب یہ جب خرید لے گا نا, خرید لے, اس پر قبضہ کر لیا اس نے, اب خرید لیا کہ یہ میرے گڈو کا تھا, یہ میں نے خرید لیا, اب آپ جو استعمال کرے اس کو اجازت ہے, مگر رہے گا میرا. یہ باپ نیت کر رہے تو اب یہ خلاص. اب یہ بھلے کوئی بھی بچہ استعمال کرے, بڑا استعمال کرے, پھر وہ کہیں کچھ ضرورت پڑی کسی کو تحفے میں اٹھا کر دے دیا, یہ سب جائز ہو جائے گا. تو اس طرح جتنے بھی کھلونے بچوں کے, یہ بیبی سوٹ, بابا سوٹ جو بھی ہوتے ہیں, یہ سب آپ خرید لیں. اس کو دیکھا 2-5 ہزار روپے کی بنیں گی. پھر یہ جس کے تھے, یہ رقم جو ہے نا, یہ اس بچے کو دینی ہوگی. لیکن یہ ضروری کہ اس کو آپ قبضہ اس کے ہاتھ میں دے دیں. آپ اب اس کے سرپرست کی حیثیت سے باپ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے, اس کو اکاؤنٹ کھول لے, مگر سیونگز اکاؤنٹ نہ کھولے, کہ سیونگز اکاؤنٹ ہے ہی ناجائز, اس لیے کہ اس میں سود بنتا ہے. علماء اس کی یاد نہیں دے رہے. کرنٹ اکاؤنٹ جائز ہے. تو اس طرح یہ کہ اس کے آپ نے گھر میں جمع کر لے, تو یہ رقم, پھر یہ رقم اسی بچے پر خرچ کرے, یہ بھی صورت ہے. خرچ نہ کرے, نہ کرے جب بالغ ہو جائے, تب بھلے بالغ ہو جائے, اور جب یہ قبضے کا اہل ہو جائے. بعض بالغ قبضے کے اہل نہیں ہوتے, اتنے سمجھدار نہیں ہوتے, یہ اڑا پھڑا دیں گے. تو باپ بھلے اب یہ بھی نہ دے اس کو, جب سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کو دے دے. اب یہ بچے کی مرضی ہے, جب بالغ ہو گیا اور سمجھدار ہے بچہ, تو اب یہ سمجھدار سے مراد یہ کہ نیم پاگل نہیں ہے یا پاگل نہیں ہے. پاگل اور نیم پاگل کی بھی میں آپ کو تعریف ابھی عرض کروں گا تاکہ وہ مسئلہ پورا سمجھ میں آ جائے. تو اب یہ کہ یہ بچہ جو ہے یہ بالغ ہو گیا, تو اب اگر باپ کو بول دے کہ ابو جو رقم, یا ابو بولے کہ بیٹے تیری اتنی رقم ہے اس کا کیا کرنا, تو اگر یہ بول دیتا کہ آپ رکھ لو, یا میری امی کو دے دو, یا خیرات کر دو, یا مسجد میں دے دو, تو یہ اب بالغ ہونے کے بعد اجازت دے سکتا ہے, یا مجھے دے دو. تو اب اگر وہ اہل ہے قبضے کا تو اس کو دینا پڑے گا. آپ بولو نہیں دوں گا, اس پر قبضہ ہی کر لو, تو اس کی بھی اجازت کی صورتیں بنیں گی, تب بنیں گی. بہرحال یہ اس کا مالک وہ بچہ ہے جو اب بالغ ہو چکا, اور نابالغ تھا جب بھی یہ مالک تھا, لیکن یہ کہ اس پر خرچ کرنے کی اجازت تھی. یہ سمجھ لیں. اچھا اب یہ کہ نیم پاگل, آدھا پاگل اور پورا پاگل. نیم پاگل جو ہے نا, اس کو بوہرا بھی بولتے ہیں, بوہرا بھی بولتے ہیں, محتوت العقل بھی بولتے ہیں, یعنی آدھا پاگل. آدھا تو یہ وہ ہوتا ہے کہ جب بھی عقل کی بات کرتا ہے, کبھی بے عقلی کی باتیں کرتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ آدھا پاگل ہوتا ہے. اور پورا پاگل جو ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ وہ گالیاں دینی شروع کرتا ہے, کر کے مارنا شروع کیا, تو پتھر اٹھایا, تو ڈنڈا ٹھوک دیا. تو یہ اس طرح کے پاگل ہوتے ہیں کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا کر رہا ہے, یہ پورا پاگل ہوتا ہے. تو جو یہ آدھا پاگل ہوتا ہے, یہ سمجھدار نابالغ کے حکم میں ہوتا ہے. سمجھدار مگر نابالغ, سمجھدار نابالغ کے حکم میں. یہ بوہرا اور ماتو یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. آدھا پاگل میں نے اس کا اردو میں سمجھانے کے لیے آپ کو بولا ہے. تو یہ نا سمجھدار

مرید ہوتا ہوں میں خاندانی عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوف اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوف پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپا یہ آپ نے نہ سمجھ نابالغ اور سمجھدار نابالغ ان دونوں کا ذکر کیا ہے, یہ وضاحت تھوڑی سی فرما دیجئے کہ ان دونوں کے احکام میں کیا فرق ہے, کوئی مثال بھی ہو تو اس کے ذریعے سے سمجھا دیجئے. بالغ نابالغ جو ہوتا نا, یعنی کہ لڑکی 9 سے لے کر 15 سال کے درمیان بالغہ بنتی ہے اور لڑکا 12 سے لے کر 15 سال کے درمیان آثار بلوغ اگر ظاہر ہوتے تو یہ بالغ بنتا ہے. اگر آثار بلوغ یعنی بلوغ کی کوئی یعنی کہ نشانی ظاہر نہ ہو تو یہ دونوں ہجری سن کے حساب سے 15 سال کے جب پورے ہو جاتے ہیں تو یہ بالغ ہو گئے اور ان کے احکامات بدل گئے. جیسے نماز اب فرض ہو گئی تو رمضان شریف تشریف لائے تو روزے فرض ہو گئے, تو اس طرح یہ مکلف کہلاتا ہے, پابند کہلاتا ہے کہ اب یہ اس پہ شریعت کی پابندیاں لاگو پڑ گئیں. اب یہ کہ یہ نابالغ ہے, اب نابالغ میں دو کیٹیگری میں نے کی نا کہ سمجھدار نابالغ اور نا سمجھ نابالغ. نا سمجھ نابالغ کی مثال یوں دوں کہ جیسے نابالغ نا سمجھ جو ہوتا ہے اس کو میں نے یہ گفٹ دی تو اس انہیں پکڑ لیا, اس کو یوں پکڑ لیتے ہیں ہنستے, پھر تو اب اس کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ اب یہ مجھے دے دی تو میرا ہو گیا, میری ہو گئی, یہ ڈال دے گا ادھر ادھر, تو یہ نہ سمجھ نابالغ, بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے ان کی. اچھا اب سمجھدار نابالغ کی مثال سمجھے کہ میں نے اس کو دی یہ پکڑ لی, اب اگر اب یعنی اس کو یہ سمجھ ہے کہ اب تو یہ میری ہو گئی, اب یہ میری ہو گئی, تو جس میں اتنی سمجھ ہے کہ یہ مطلب میری ہو گئی تو یہ سمجھو کہ یہ سمجھدار نابالغ ہے. ان دونوں کے احکام میں فرق ہے. اب مثلا نا سمجھ نابالغ اپنے والد کی اجازت سے بھی خرید و فروخت نہیں کر سکتا, دیکھیں بزنس بھی نہیں کر سکتا, پرچیزنگ بھی نہیں کر سکتا, اس میں تمیز ہی نہیں ہے اس میں کہ اب میں خریدوں گا تو یہ میرا ہو گیا, تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو, تو یہ اجازت سے بھی خرید و فروخت کا حل نہیں ہے. البتہ جو سمجھدار نابالغ ہے جس کو پتا ہے کہ یہ جب یہ چیز بیچ دی جس نے وہ خریدی اب یہ اس کی ہو گئی, اب میں اسے لے نہیں سکوں گا, جو مجھے پیسے اس نے دیے اب یہ میرے ہو گئے, یہ تمیز اس کو ہے. تو یہ سمجھدار نابالغ جو ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں, اپنے سرپرست کی اجازت سے یہ پرچیزنگ بھی کر سکتا ہے, بزنس بھی کر سکتا ہے, خرید و فروخت یہ سمجھدار نابالغ کر سکتا ہے. یہ دونوں کا فرق. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. علی محمد. یہ ہب جو بلوچستان سے جو ہمارے اسلام بھائی اوبی وین کے ذریعے جمع ہیں, وہاں سے پتا چلا ہے کہ کوئی مدنی منا سوال کرنا چاہ رہا ہے. سبحان اللہ, میں بھی ابھی یار ان کو چھیڑنے والا تھا کہ کوئی تم بھی بات کرو یار. جی یہ وہاں سے بابا یار دیکھیں سوال کیا ہوتا ہے. میں سوال ہی خالی کریں گے یا کچھ مجھ سوالی کی جھولی میں بھی کچھ ڈالیں گے؟ مدنی قافلوں کی خیرات دیکھیں بابا اسکرین پر آ رہے ہیں, لے آئے جائے ان کو اسکرین پر, ان کے بچے کو اپنے اسکرین پر لا رہے ہیں, تو یہ کچھ ملنا بھی چاہیے نا اپنے کو. ملے گا ملے گا بابا ملے گا, آئے ہاں کوئی لے کے آنا. چلے بھائی بلوچستان والے تیار رہی, اب والے سوال بھی سنتے ہیں پھر باپا جو کچھ مانگے اس کے مطابق آگے بھی بڑھتے ہیں. نذرانے لے کر آنا, خالی آپ نہیں آنا. نذرانے یہ کیا مدنی قافلوں کے نذرانے, مدنی قافلوں کے نذرانے, یوں دینی کتابوں کے مطالعے کے نذرانے, داڑیوں کے نذرانے, اماموں کے نذرانے, زلفوں کے نذرانے, سنتوں کے نذرانے. منجا گئے ہوں گے ابھی, کہاں گیا نابالغ بچہ؟ آئے گا آئے گا آئے گا, بھائی لائیں لائیں لائیں. آ گیا ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپوں کو ستانا کیسا؟ منا گھبرا گیا یار بےچارے کو, بھرا راست اب اتنے سے مدنی منڈے کو آپ نے دے دیا, وہ یاد آ گیا ماں باپ کو ستانا کیسا ہے, گھبرا کے پوچھ رہے ہیں. اور کچھ پوچھنا ہے؟ جی مدنی منع پوچھ رہے ہیں, منا تو مبلک بننا اپنے کو. پاپا پوچھ لے, ابھی رو نہیں پڑے گی. اے بیٹا رو نہیں, آپ روئے نہیں, پوچھ لیں جو پوچھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میں مدرسۃ المدینہ اب چوکی میں پڑھتا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ بچوں ماں کو بچوں سے ستانے کے ساتھ میں آپ نے پہلے کہہ دیا نا ماں باپ کو ستانا کیسا, وہ صحیح ہے سوال. جزاک اللہ خیرا. آمین. بچہ دعا دے سکتا ہے, خرچہ نہیں ہوتا نا اس میں, دعا کا تحفہ دے سکتا ہے, اس لیے میں نے قبول بھی کر لیا. بچہ کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتا جس میں اس کا نقصان, اب مالی یعنی مادی چیز دے گا, پیسے دے گا, کھانے کی چیز دے گا, اس کی تو اس کا نقصان ہوا نا, ضرر پہنچا اس کو, دعا دینے میں کوئی ضرر ہی نہیں ہے, تو یہ جائز ہے. اس حال ثواب بھی بچہ کر سکتا ہے, اس کا نقصان نہیں ہے اس میں. ماں باپ کو ستانا بالغان کے لیے تو ظاہر حرام ہے, وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نابالغوں کو بھی ابھی سے بچوں کو بھی عادت بنانی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو نہ ستائیں, ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کوئی اس طرح کی سزا دنیا میں مل جائے, ہو سکتا ہے. جیسے کہ بعضوں کا بچہ گر جاتا ہے, ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی اس طرح کے جرم کی سزا ہو. کنفرمیشن نہیں ہے اس میں, لیکن اشارے ہیں اسے کہ بچوں کے بھی ان کے حساب سے گناہ ہوتے ہیں اور ان کی سزائیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو بھی ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحیم بھائی کچھ خیرات, ایک اور ان کو خوشخبری دے دیتا ہوں میں اب چوکی والوں کو, کہ آج مدنی کسوٹی میں بھی آپ جواب دینا یار اللہ, مگر وہ مزہ خیرات میں بھی دینا کہ مزہ آ جائے, 5-25 قافلے مدنی مل جائے نا چاند رات سے, بپا ابھی تو بصیر پور والے بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ان سے تو بڑی خیرت لیں گے نا, ان کا اجتماع بڑا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا الحمدللہ عزوجل اوپی وین کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے. الحمدللہ یہاں پر تمام اسلامی بھائی کم و بیش چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے. میرے کو یقین نہیں آ رہا میں کروں کیا یار. کون کون کرے گا؟ دو دو ہاتھ اٹھائیں گے پاپا. ہاتھ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ. میرے کو یقین نہیں آ رہا. دعا فرما رہا ہوں برکت کی. ایسا کرو نا جو سمجھ میں آ جائے میری. ٹھیک ہے 100% یہ قافلے ہو تو پھر تیری یار اپنے کو دکھ کا ہی کہو. مسجد بنانی پڑے اپنے کو تو بنائیں گے مسجد انشاءاللہ. بن بھی رہی اور بنائیں گے مسجد بھر جائیں گے نا پھر تو یہ سارے قافلوں کو مسافر بن جائیں گے. تو چاند رات کو یہ یوں یوں بولتے کہ ہم سب کے سب قافلے میں سفر کریں گے ان کو مسئلہ بتا دوں پھر شاید کچھ وہ ترکیب بن جائے. اب دیکھیے مسئلہ یہ کہ جب بھی حاضرین ناظرین اب چونکہ بصیر پور سب توجہ فرمائے کہ جب کوئی یعنی کہ جیسے نہیں ہم میں قافلے میں سفر کروں گا تو میں یہ کروں گا تو نیتیں ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ اٹھا دیا تو یہ نیت جیسے اظہار کیا نیت کا کہ میں مدنی قافلے میں چاند رات کو سفر کروں گا اتنے دن کے لیے مثلا 12 دن کے لیے 30 دن کے لیے 3 دن کے لیے. تو اب یہ جب یہ اس نے اظہار کیا نا کسی پر کہ میں مدنی قافلے میں چاند رات کو 3 دن کے لیے سفر کروں گا یہ اس وقت اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں واقعی سفر کروں گا پھر چاہے اس کا ارادہ بعد میں بدل گیا یا کسی وجہ سے وہ سفر اس نہیں کر سکا اس نیت کا اس کو ثواب مل جائے گا. جبکہ نیت کرتے وقت 100% یہ ذہن تھا کہ میں نے کرنا ہی کرنا چاند رات کو سفر. تو اچھا اب چاند رات کو سفر کرنے کا ذہن نہیں تھا آپ کو خوش کرنے کے لیے مجھے خوش کرنے کے لیے علاقے کا نام روشن کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دے میں قافلے میں سفر کروں گا اور دل میں یہ ذہن میں ہو کہ میں سفر نہیں کروں گا تو یہ دھوکہ ہوا جھوٹ ہوا یہ ہوا گناہ کا کام. بعد میں چاہے نیت بن گئی اور اس نے چاند رات کو سفر کر بھی لیا تب بھی اس جھوٹی نیت کا جو اظہار کیا نا دوسروں پر یہ گناہ ہوا اس پر توبہ واجب ہے گناہگار ہو چکا یہ چاہے قافلے میں سفر کر لے. یعنی قافلے میں سفر نہیں کرنے والے کو ثواب مل رہا ہے نیت کا اور قافلے میں سفر نہ کرنے والے کو جھوٹی نیت کی وجہ سے جھوٹی نیت کے اظہار کی وجہ سے کہ دوسرے پر اظہار کیا نا دھوکہ دیا نا اس نے تو یہ گناہ اس کو مل رہا ہے. قافلے کا ثواب ملے گا اس کو لیکن اس نیت پر جھوٹی نیت کے اظہار پر کہ دوسروں پر اس نے ظاہر کی نہیں نیت جھوٹی تو یہ گناہ ہوگا. یہ وعدے کی تعریف ہے کہ وعدہ کرتے وقت یہ جب ذہن میں ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا اور بعد میں اگر ارادہ بدل گیا یا مطلب یہ کسی اور وجہ سے بھی رک گیا تو یہ وعدہ خلافی اس کو نہیں کہیں گے. اور وعدہ کرتے وقت ہی ذہن میں یہ ہو کہ میں یہ نہیں کروں گا اور وعدہ کر دیا بھائی جمعرات کو اجتماع میں آنا ضرور آؤں گا اور دل میں یہ کون جاتا ہے یار یہ مولانا نہیں تو جان نہیں چھوڑے گا نہ بولوں گا تو سمجھائے گا میرے کو تو بول دیا گیا آؤں گا اور دل میں اگر نہیں جاؤں گا یہ وعدہ خلافی ہے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسی طرح یہ نیت میں بھی یہ سب حاضرین ناظرین بات بات پہ بولتے ہیں ہم چاند رات کو سفر کریں گے چاند رات کو سفر کریں گے اور پہلے سے ترکیب ہوتی ہوگی دوست آتے ہوں گے اعتکاف کے بعد لے جائیں گے شاپنگ سینٹر میں جائیں گے اور جو کچھ یہ نیکیاں کمائی پتہ نہیں وہ رات کو ختم کر دیتے ہیں یا تھوڑی بہت بچا کے عید کے دن کو مزید ختم کرتے ہوں خدا بہتر جانے کون کیا کرتا ہوں. تو یہ نیت کا اظہار کرتے ہو سو فیصدی ہے شیور ہے تو ہی اس ظاہر کریں ورنہ چپ ہو جائیں یا منع کر دیں کہ دعا کرو میں قافلے میں سفر کر لوں, دعا کرو میری نیت بن جائے, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ کہنے میں تھوڑا وہ لیکچر دے گا تو سن لینا, اور یہ بھلے وہ کوئی لیکچر دے گا ثواب کمائے, انفرادی کوشش کرتا رہے, اپنے اوپر پریکٹیکل کرتا رہے, تختہ مشق بن جائے آپ, لیکن جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے اور وعدہ خلافی نہ کرے, ورنہ گناہ گاری کی صورتیں ہیں جو ابھی میں نے عرض کی. اب یہ ہب چوکی والے دیکھیں وہ کم و بیش ہیں تو کم ہیں کہ بیش ہیں اب پتہ چل جائے گا, کم مانے کم بیش مانے زیادہ, کہ چاند رات کو کون کون مدنی قافلے میں سفر کرے گا. اب چوکی ہاتھ اٹھائیے, اب جی بھائی پکی نیت والے کے تین چاند رات کو سفر کریں گے, اللہ کرے اردو سمجھتے ہو تو ہاتھ دو, لیکن کہہ رہے بہت بہت کمی آ گئی اب ہاتھ اٹھانے میں, اب کم ہو گئے بیش نہ رہے, اکثریت نے ہاتھ نہیں اٹھایا, یہ صحیح ہے سولیڈ, امید ہے کہ یہ سولیڈ ہوں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, اللہ برکت دے آپ کو, یہ ہمیشہ نیتیں کرتے وقت زندگی بھر یہ جو میں نے آپ کو مدنی پھول دیا اس کو یاد رکھیں. اب یہ کہ ان میں کون کتنے بارہ ماہ والے یا کوئی وقفے مدینہ کوئی حصہ ہے تو اپنے کسوٹی میں تو ان کو لے لیں نا, مدنی کسوٹی میں بارہ ماہ پچیس ماہ یا کم از کم جو تیس دن کے لیے, وہ ہمارا بہت یعنی کہ غریب صوبہ ہے سستا کر دیتے ہیں ان کو, تیس دن والے اگر ہیں تو, یہ نہیں ہے تو پھر اور گھٹا دوں گا. بارہ ماہ پچیس ماہ یا وقفے مدینہ کون کون ہے کتنے, وہی نیت کا میں نے ابھی عرض کیا, نیت ہو تو ورنہ نہیں, اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے, ایک ہی ہے. اب یہ کیا ہے یہ خود ہی بتائیں گے, بارہ ماہ والے پچیس ماہ والے وقفے مدینہ والے. مدینہ بابا یا اس کابینہ کے تقریباً ستر اسلام بھائی یہاں تیس دن کے اعتکاف میں بھی شامل ہیں, تین دن کے, تیس دن کے, تیس دن کے, سبحان اللہ. اسی یہ مسجد ہے, یہ کابینہ, ہاں یہ مسجد نہیں ہے, میدان لگ رہا ہے, میدان ہے, مسجد میں تو اجازت نہیں ہے نا مدنی چینل چلانے کی. پاپا باب المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں پاپا اس کابینہ سے آئیے, کوئی یعنی کہ خارج مسجد کہیں, جی جی جی میدان میں ہی ہے پاپا, یہ میدان میں موجود ہے. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اور فیضان مدینہ کے اندر جو تیس دن کے اعتکاف کے معتکفین ہیں ان میں ستر اسلامی بھائی اس کابینہ کے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز حاضر ہوئے. اچھا یہاں آئے ہوئے؟ جی بابا, جی بابا اللہ, وہ ستر اسلامی بھائی جو فیضان مدینہ میں ہو وہ تھوڑی زیارت کر لیں پاپا کی. ہاں بھائی ہب چوکی والا جو یہ پاک برکاتی کابینہ چکا مردوں میں چکا اسلامی بھائی ہے, دست بلند ہے, ایک اٹھا رہا کچھ بول رہا خدا جانے, یہ ہم چوکی کا بھی ہے کہیں اور کا ہے, ڈیرہ غازی خان کے ان شاء اللہ. چلو بھائی وہ پنجابی دیکھ, پنجابی دا پہلا نمبر بلوچست آئی لودرا, ارے پہلے ابھی مجھے ہم چوکی وہ ستر کہاں ہے. اب چوکی کے اسلام بھائی کھڑے ہو کر اگر بابا کی زیارت کرنے, اب چوکی والے اسلام بھائی, ایک ایک اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, دو پاپا اس میں 68 اور کہاں ہیں پاپا, ہب چوکی وندر اوتھل بیلا ساکران ڈام گشکور گوادر پورا مکران اس کے اندر ہے, یہ ساری برکاتی کا بھی ہے پاپا, خالی ہب چوکی نہیں. یہ کہاں ہے؟ سو گئے ہوں گے بےچارے وہ بابا, آپ چلے بابا. اچھا ہاں باہر ہو سکتا ہے لائن میں, ابھی ابھی آئے ہوں گے نا ہب چوکی سے, مگر یہ یہ سارے چھت پھاڑ کے نیچے آ گئے جلدی جلدی. امین بیٹھ گئی, اچھا کیا آپ نے. اب ہلو جی عبد الرحیم, بلوچستان اور ہمدردی ہے نا, لائن لگڑا کر دیا ہے مدینہ سے باہر. جی جی عبد الرحیم فرمائے بابا, چلو کوئی بات نہیں، ستر میں سے دو تو آ گئے ہیں یہاں پر، یعنی کہ یوں اظہار ہوا ہے، ارشد بھی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی زیارت کروائی دے ہو سکتا ہے. بابا ہر چوکی ڈویژن سے کم و بیش 45 اسلامی بھائی ہیں، 45 45. چلو اگر یہ دونوں کا ہم چوکی کا مان لیتے تب بھی 43 لیس کرنا پڑنا. یہ واقعی ہو سکتا ہے لائنیں لگی ہوں وہاں، مدنی دیر ہو گئی ہو ان کو، مدنی کسوٹی جو آپ کرنے جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوں گی. بابا مدنی کسوٹی جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر یہ بصیر پور ہے، کیا ہے دوسری کون سی جگہ ہے؟ بصیر پور نا، اگر وہاں سے تھوڑے تھوڑے اسٹائم بھائی لے لیں، دیکھیں کون سا شہر جیتتا ہے، جواب کہاں سے آتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا ان کو ٹکرا دینا ہے آپس میں، پنجابیوں سے مقابلہ کریں گے کسی، یہ بلوچستان آئے تو صحیح میدان میں بابا. پنجابی کتنے بغیر بولے نعرے لگا رہے اور ان کو اتنا بلایا بلوچستان میں تو پتا نہیں کاس ہو گئے. سمجھنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے بابا، آئیں گے آئیں گے آپ جو بھی ہو جس طرح بھی من کو مناؤ. بصیر پور کو لو تو ذریع بھائی، بصیر پور والو ہو نہیں ہو میدان میں، لبیک بولنا آتا ہے. ابھی بصیر پور سے سوال نہیں لے رہے ہم، مدینہ ابھی بصیر پور سے سوال نہیں لے رہے، اس وقت بصیر پور سے ہم لے رہے ہیں کسوٹی کے لیے اسلامی بھائی، اور وہ دونوں میں یہ دیکھیے کہ کون فیسے دینے کے لیے تیار ہے اور قافلوں میں سفر، تو ان کو ہم لیں اور ہم ابھی مدنی کسوٹی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں. تین اسلامی بھائی اگر وہاں سے مل جائیں، تین چار جو بھی ملے وہاں سے کچھ مل جائیں. ایک ہی اٹھے تھے وہ بھی کیا مطلب، کچھ اظہار نہیں ہوا کہ وقفے مدینہ ہے 30 دن ہے کیا ہے. اب بصیر پور والے مسئلہ تو سن لیا، ورنہ یہ میرے پنجاب کے شہر ہیں، یہ پورے پورے کھڑے ہو جاوے گے، پھر نظر بھی نہ ہے ڈوٹے گا. اللہ کرے ہم مسئلہ سمجھ کے ہاتھ اٹھائے، یہ اپنے آپ کو فی الحال ہاتھ لے رہا ہے. کتنے اسلام میں مل رہے ہیں بصیر پور سے مدنی قافلے کے لیے؟ چاند راج سے نہیں، مائک ہے وہاں ذمہ دار کے پاس. اللہ عز و جل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ان شاء اللہ عز و جل چاند رات کو 4 مدنی قافلے ان شاء اللہ عزوجل 30 دن کے سفر کریں گے ماشاء اللہ، اور 12 مدنی قافلے ان شاء اللہ عزوجل 3 دن کے سفر کریں گے بصیر پور شہر سے ان شاء اللہ. 3 دن کے بصیر پور شہر سے ماشاء اللہ. کوئی 12 ماہ والے، وقف مدینہ والے، 25 ماہ والے، تو کسوٹی میں تو اتنے سارے 30 دن اور 3 دن والے اپنے کیسے لیں گے؟ یہ سارے مل کر بھی ہو سکتا ہے وہ فگر نہ بنائے جو آپ نے دیا ہے. چلو اپنے حسن ظن رکھتے ہیں، یہ کیسے ان میں ابھی کچھ وقف مدینہ والا بھی تو یار حساب کتاب کروا دو، 5-25 کھڑے کر دو یار. عبد الرحیم بھائی وہاں تیار رکھیں، یہاں بصیر پور سے انشاءاللہ امید ہے کہ چند ایک اسلام میں ملیں گے. جو وقف مدینہ ہو رہے وہ آگے آ جائیں، جو وقف مدینہ ہونے کی نیت کرتے ہیں. وقف مدینہ سمجھتے بھی ہیں کہ آگے آ جاتے ہیں. وقف مدینہ یعنی نوکری کاروبار پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ ہوں گے دعوت اسلامی ہوگی، تو مدنی مرکز جو بولے گا وہ کرنا ہوگا. اگرچہ وہ 3-4 دن کے لیے منتھلی ماہانہ اجازت دیتے ہیں گھر جانے کی، تو یہ ماں باپ سے اجازت لے کر اور گھر والوں سے ترکیب بنا کر وقف مدینہ ہوتے ہیں. گھر والوں کا دل دکھا کر ان کی حق تلفیاں کر کے وقف مدینہ کی اجازت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رہے. تو ایسا سچے سچے وقف مدینہ میں ایک اسلام بھائی وقف مدینہ کے لیے ایک ماشاء اللہ پچیسواں بارہ ماہ تاکہ ان کو کسوٹی میں اپنے کچھ تعداد تو ملے نا دو اسلام بھائی واپس بارہ ماہ کے لیے دو چلو تین ہو گئے کل تین ہو گئے نا یہ کسوٹی کے لیے ابھی اگر ہب سے تو ایک ہی ہوا ہے تو کھڑے تو بہت سارے ہیں عبد الرحیم بھائی نہیں وہ اس کے لیے جو وہ مطلقاً قافلے کے لیے تھے یہ کیا یہ سب وقف مدینہ پاپا دو وقف مدینہ کے لیے ہیں اور باقی دس اسلام بھائی تیس دن کے لیے تیس دن کے لیے اچھا تو یار یہ تو تیس دن کے چار قافلوں کی دعوت دعویٰ کر رہے ہیں تو شیرپور والے اب اللہ بہتر جانے کارکردگی ملے تو پتا چلے انشاءاللہ نگران کابینہ جو سنتے ہیں یہ ہوتے ہیں مدنی چینل پر اب 600 اسلامی بھائی کم و بیش سدار آباد فیضان مدینہ میں 30 دن کے متقف ہیں ماشاءاللہ کارکردگیوں کے حوالے سے نگران کابینہ امید ہے کہ یہ اس کے متعلق معلومات فراہم کریں گے لیکن اب یہ کہ کسوٹی شروع کریں مدنی کسوٹی یہاں سے بابا دو اسلامی بھائی تیار ہوئے ہب سے اور وہاں سے تین اسلامی بھائی غالباً تیار ہوئے آئیے وقف مدینہ وقف مدینہ وقف مدینہ کو ہم لے لیتے ہیں آگے بارہ ماہ پچیس ماہ والا بھی کوئی ہے تو اس کو بھی لے لیتے اب یہ جو نگران کابینہ ہے یہ اور یہ عبد الرحیم بھائی آپ ذرا ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کروائیے امیر اللہ سنت اگر بتاتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو اگر اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور امت بھائی بتائیے طریقہ کار کیا ہے مدنی کسوٹی سبحان اللہ پاپا ہند حسینی کابینہ والے بھی آ گئے اب تو مالے گاؤں والے سبحان اللہ کیا کرے پاپا یہ دیکھ کے کھالی ہم سبحان اللہ چلو بھائی آپ کو دیکھنے کی اجازت مل گئی ہے آپ دیکھنے پہ راضی رہیے اور ہمارے اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ایک اچھوتی مدنی کسوٹی ہونے جا رہی ہے جس میں کچھ عاشقان رسول اس وقت بصیر پور میں ہیں کچھ حد چوکی میں پنجاب میں ہیں کچھ بلوچستان میں ہیں اور بعض عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں مدنی کسوٹی کا طریقہ کار بھی سماعت فرمائیں آپ سے 11 سوالات ہوں گے فی سوال 25 سیکنڈ ہوں گے اور اس میں آپ مشاورت نہیں کر پائیں گے اور بار بار سوال ہوتا ہے اس میں مشاورت کی تو اجازت ہوتی ہے مگر آپ کی مشاورت کی پوری صورت نہیں بن پائے گی کیونکہ آپ مختلف مقامات پر ہیں مگر اس بارہویں سوال کے اندر آپ نے جواب دینا ہے اور وہ جواب ہمارا مدنی فیس کے ساتھ دیا جاتا ہے تو اب ہم آپ کے سوالات کے حوالے سے یہاں پر گھڑی چلا رہے ہیں پہلے سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے تو پہلے آپ چوکی والے اگر سوال کرنا چاہیں باقی سب بیٹھ جائیں نا جو سوال جو مدنی کسوٹی کے اندر شامل ہے صرف وہ کھڑے رہے باقی فوراً بیٹھ جائیں علی اصغر بھائی وہاں سے آپ چلائیے اور عبد الرحیم بھائی یہاں سے آپ چلائیے آپ کے پاس ٹائم کم ہے جلدی سوال 25 سیکنڈ میں ایک سوال کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا نام شبیر احمد عطاری ہے میں وقف مدینہ کے لیے آپ اپنے جب آپ اپنی آواز کی ریپلائی کا انتظار نہ کریں آپ صرف کیونکہ ریپلائی آنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے آپ کلام کرتے رہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا مرادی شخصیت مرد ہیں لا پہلا سوال ہو چکا ہے دوسرا سوال کے لیے ہم اس وقت بصیر پور جا رہے ہیں اور پہلے سوال کا جواب ہم نے سن لیا ہے دوسرا سوال آپ نے کرنا ہے اور آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب مرد کا لا آیا نا تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو کیونکہ فرشتوں کے لیے نہ مرد کی اصطلاح ہے نہ عورت کی اصطلاح ہے اور فرشتے بھی شخصیات ہیں جی سوال کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا پاک بخاری کا بنا نویدن فیضانی کرما والا سے محمد اقبال اتاری, کیا آپ کی مرادی شخصیت ان کا تعلق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے؟ لا, باقی اسلام آباد بیٹھ جائیں. تیسرا سوال ہٹ چکی فوراً, صرف جو حصہ لے رہے ہیں وہی کھڑا رہے ہیں, باقی سب بیٹھ جائیں. سوال ذرا جلدی کیجیے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اورادی شخصیت فرشتوں میں سے ہے؟ لا, فرشتوں میں سے بھی نہیں ہے. اور تین سوال ہو چکے, چوتھا سوال ہے اور اس کا کاؤنٹ ڈاؤن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا آپ کی مرادی شخصیت صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں؟ نعم. سبحان اللہ, صحابی ہونا متعین ہو چکا ہے. چار سوالات ہو چکے, پانچواں سوال ہے اب چوکی کے پاس اس وقت سوال ہے اور ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. وہ مرد نہیں ہے مگر صحابہ کرام میں سے ہیں. کیا بات ہے, دیکھو کہاں پہنچتی ہے کسوٹی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنیف اتاری ہے, بارہواں کے لیے پیش ہوا ہوں. آپ سے عرض یہ کہ کیا آپ کی مراد شخصیت عشرہ مبشرہ میں سے ہے؟ لا, سوال ہی غلط تھا, مرد نہیں ہے. غور کریں کہ جو پہلے سوال ہو چکا ہے اس کے متعلق اگر تھوڑا غور کر لیں تو ہو جاتا. انبیاء کرام والا سوال بھی صحیح نہیں تھا, جب مرد نہیں ہے تو ایک سمت تو مقرر ہو گئی. ابھی بیچارے سیکھ رہے ہیں نا, ایک نالج کی بات ہے نا. دیکھیں مدی چلا کے ناظرین ہم سب کے لیے کہ جو بھی نبی آیا وہ مرد ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا ان کا تعلق پیارے کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ, آل سے تعلق ہے. اور چھ سوال ہو چکے ہیں ماشاء اللہ, یو ٹرن ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی مسئلہ پھر پورس آیا. مگر یہ نا کہ صحابہ کرام میں سے ہیں اور مرد بھی نہیں ہے. یا اللہ, ساتویں سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بارہ مہینے کا گھبرا دینا پڑے گا. نہیں, وبرکاتہ ہوں نہیں بولا ہے, مصروف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بارہ ماہ کے لیے پیش ہوا ہوں. ماشاء اللہ, پیش ہوا. باپا جان, آپ کی مراد کیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ ابھی تو نام لینا نہیں ہے, ابھی وہ نام لینے کی تو الگ فیس لگے گی. آپ نے غالباً کسی کا نام لیا. اور یہ دیکھو, یہ سوالات میں مشورہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی. اب یار ہاتھوں ہاتھ یار مانتے نہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. اپنی سمجھ سے دینا ہوتا ہے. جب بارہواں سوال ہوگا نا, جن نے نام بتانا ہے اس میں مشورے کی اجازت ہوتی ہے. تو ابھی نام نہ لیں, ابھی کوئی بھی صفت بتائیں. کیا وہ امہات المؤمنین ہیں؟ لا, یہ بھی ایک سمت ہے. لا مانے نہیں, نعم مانے ہاں. بصیر پور آٹھواں سوال آپ کی طرف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیدر بابا جان, خیدر عیاد اتاری ڈویژن فقی اعظم سے. بابا جان, کیا جو مرادی شخصیت ہیں کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہیں؟ نعم. سبحان اللہ, بیٹیاں کتنی ہیں بتائیے. جی اب چوکی والے آپ نوے سوال کے لیے تیار رہیے. جی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکاتی کا بنا سیم آپ کی مرادی شخصیت خاتون جنت ہیں؟ ان کا لقب خاتون جنت ہے. نعم. سبحان اللہ. سوال یہ ہونا چاہیے کل ان کا عرس گزرا ہے تیسری شفتی پر. باپا بسیت پور والے کھڑے ہوئے کیا سوال کرتے؟ اب تو پہنچی گئے, اب تو نام اب نام لے لیا جائے. اور نام کی مدنی فیس تو معلوم ہونی چاہیے آپ کو. نہیں نام کی باری ہے, یہ کی باری ہے نا. جی تو یہ فیضان سنت جلد اول پوری پڑھ لی ہے, اب میں ان سے ذرا وہ ترکیب بناؤں نا. جی آپ نام بتانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کو بہت سارے مدنی فیس دینی پڑے گی جو بسیت پور میں کھڑے ہیں اسلام بھائی. تو نام پر باری کس کی ہے؟ بصیر پور کی طرف ہی باری ہے. بصیر پور نے ابھی شاید دے دیا سوال, اب ان کی باری ہے. اب دیکھیں بصیر پور ہو یا اب یہ اپنے ہب ہو جو پاور فل, مطلب یہ کہ اب نام لینا ہے تقریب ہو, اب جو پاور فل فیس دے وہ نام کے لیے اس کی طرف ہم گھوم جائیں گے. یہ اپنے ان دونوں میں سے کس نے جلد اول فیضان سنت کی پڑھ لی ہے؟ جی ایک طرف اب چوکی, ایک طرف بصیر پور اور فیضان سنت جلد اول پڑھنے کا مدنی پھول. مدنی جنہ کے ناظرین یہ بھی الحمدللہ عزوجل فیضان مدینہ سے ہم بصیر پور میں بھی ہیں, فیضان مدینہ سے ہم حب میں بھی ہیں, اور آپ مدنی چینل کے ناظرین ہیں. آپ کی طرف سے ایس ایم ایس پتہ نہیں آ رہے نہیں آ رہے کہ آپ بھی پہنچے یا نہیں پہنچے مرادی شخصیت تک. بپا بنگلہ دیش سے بھی میسج آ گیا تھا, اب انہوں نے مدنی فیس تو بتائی نہیں ہے. جی فیضان سنت انہوں نے ہاتھ اٹھایا بابا بصیر پور والے نے. آپ پڑھ لیے پوری جلد اول؟ جلد اول. اچھا یہ دیکھو یہ تو فیل ہو گئے بلوچستان والے, یہ کتابیں پڑھتے ہی نہیں یار, گڑبڑ ہو گئی نا. اچھا کفریہ کلمات والی کتاب پڑھ لی, نیکی کی دعوت سبحان پڑھ لی. یہ دعوت زیادہ پڑھ لی تقریباً. نیکی کی دعوت مکمل نہیں ہوئی, زیادہ پڑھ لی. اکثر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید اکثر پڑھ لی ہے, تو یہ باقیہ بھی انشاءاللہ پوری کرنی ہے. رائٹ. غیبت کی تباہ کاریاں یہ پڑھی انشاءاللہ پڑھ لی ہے؟ جی وہ بھی کافی پڑھی. نہیں یار اب دونوں پوری جی کرنے مکمل کی نہیں, باپا جانی کافی پڑھ لی. پوری کرنے کی مدنی فیس دے دیں, اور دوسری مدنی فیس یہ دے دیں کہ جو رسالے مکتبۃ المدینہ کے آپ نے ابھی تک نہیں پڑھے ان میں سے 25 پڑھ لیں. جی بابا 92 دن کے اندر اندر یہ سارا انشاءاللہ پروسیجر پورا کر دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو ابھی بلوچستان کی تو باری آنی نہیں ہے, بالکل پہلا ہی وکٹ گر گئی ان کی. آپ بصیر پور والے نام بتائیں گے. اچھا بول رہے ہیں. اچھا آخو جی بابا جان یہ بلوچستانی بتا, بلوچستانی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کوئی مدنی فیس دینا چاہ رہے ہوں گے. جی فرمائیے. پیارے باپا جان, فیضان سنت, غیبت کی تباہ کاری, نیکی کی دعوت, کفریات کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ کتابیں پڑھ لیے. چلو اب بصیر پور والا ہار گیا بھائی, پوری پوری پڑھ لی انہوں نے. پاپا کوئی اور بصیر پور والا بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے پاپا. اونٹ اب دیکھو کس کروٹ بیٹھتا, اب تو مقابلہ بہت. ہاں بھائی بصیر پور میں نہیں ہے اور کوئی, ایک ہی بےچارا ڈھونڈ ڈان کے نکالا تھا لگتا ہے. نہیں نہیں پاپا ہو سکتا ہے پاپا, شفقت فرمائے پاپا. 55 بصیر پور پاپا اس وقت لگ نہیں رہا میدان میں. نہیں یہ بلوچستان نے بھائی تو مسئلہ کر دیا. پاپا کھڑے ہو گئے ایک سلیب میں اور کھڑے ہو گئے پاپا. سبحان اللہ. دیکھو یہ کیا بولتے ہیں. جی آپ نے کیا کیا مطالعہ پڑھ لی ہو؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان الحمدللہ عز و جل فیضان سنت جلد اول ساتھ بولا کریں, بند بنانے کے نسخے, ایک ہی دعوت, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. الحمدللہ عز و جل ساری پڑھنی ہے. فیضان سنت جلد اول, کفریہ کلمات والی, پھر غیبت کی تباہ کریں اور نیکی کی الحمدللہ عز و جل مکمل پڑھ لی ہے. اب یہ کہ دونوں کا معاملہ ہو گیا اکول. بابا کچھ اور پلس کیا جائے. بہار شریعت کا نام سنا ہے دونوں میں سے کسی نے؟ بابا نماز کے احکام تھوڑی اس کی پہلی جلد پڑھ لی ہے. بلوچستان نے نماز کے احکام پڑھ لی ہے اور یہ انہوں نے پہلی جلد پڑھ لی ہے بہار شریعت کی. جلدیں کتنی ہیں اس کی؟ مکتبۃ المدینہ والی. بابا الحمدللہ اس کے وجہ نماز کے احکام بھی پڑھی ہے ماشاء اللہ. اور پلس بہار شریعت کی جلد اول پڑھ لی ہے. پاپا چندے کے بارے میں سوال جواب کے بارے میں بھی کچھ پوچھ. پہلے جلد اول کا طے ہو جائے. جلد اول پڑھ لی ہے. نہیں پڑھی. اچھا وہ فتح رضویہ شریف کا کوئی حصہ پڑھا ہے بابا جان؟ وہ ہے نہیں ہے. نہیں ہے. دنیا میں ملتا بھی نہیں. گئی ایک کی آواز دعوت اسلامی والے کیا؟ یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ اب وہ پتا نہیں مدنی انعام میں پابندی ہے کہکے پر. کہکا میں نے اتنی زور سے ہنسنا کہ دوسرا سنے. جائز ہے لیکن دعوت اسلامی میں پابندی ہے. دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. کہہ کہا میں آواز سے ہنسنا کہ دوسرے سنا. جی باپا یہ کہ مقابلہ تقریباً دونوں برابر برابر جا رہے ہیں. بابا الحمد للہ بابا ہب چوکی سے بہار شریعت پہلا مکتبہ پڑھ لی ہے بگزو کی نام ماشاء اللہ. اور بسنت میلہ بھی الحمد للہ پڑھ لیے. چلو اب یہ دیکھو بلوچستان والا کیا بولتے ہیں. جی بلوچستان والے اسلام بھائی. بابا جان مکتبۃ المدینہ کے تمام رسائل پڑھ لیے. تعداد بتا دیجئے تعداد کتنی ان کی؟ اتنے پڑھے ہیں کہاں سے تعداد آئے گی؟ اب بہار شریعت مکتبۃ المدینہ کی نہیں ہے نا. پچپن. جی پچپن. پچپن بہار شریعت اس میں سے مائنس رسائل دی رسالہ نہیں ہے. بابا یہ بابا یہ ہو سکتا ہے کہ جو دونوں میں سے صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر جائے. وہ وقف مدینہ کے شاید نہیں ہے تو یہ اس میں نہیں. ابھی مقابلہ ٹف ہے. پچپن رسالے پڑھے انہوں نے مکتبۃ المدینہ کے. کم و بیش میں ایڈیشن کر رہا ہوں. انہوں نے بولا نہیں ہے. اب یہ دیکھو یہ انہوں نے کتنے لنگر رسائل کابینہ ذمہ دار. ماشاء اللہ تو آپ نے تو گھول کے پی لیے ہوں گے رسالے. آپ نے پڑھے کتنے خود؟ بابا بصیر پور والے بھی اپنے رسائل اگر بتا دیں. آئیے بصیر پور والے بتائیں گے بخاری کابینہ والے پاک بخاری. بابا جان پیارے بابا جان الحمدللہ عزوجل ہر ماہ کم و بیش 15 سے 20 مکتبۃ المدینہ کے رسائل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. پاک میں ہوں خاک بلوچستان والے نیچے آ گئے. مقابلہ سخت ہے. تو ویسی بھی سیدھے مدنی قافلے میں سفر بھی صبح کر رہے ہیں. 30 دن کے مدنی قافلے میں صبح سے کر رہے ہیں. چاند رات الحمد للہ لبیک. صبح سے تیار ہے بصیر پور. اب بلوچستان والا مسکرا رہے ہیں. اب صبح سے انشاءاللہ عزوجل. اب آئیے بلوچستان والے صبح سے کر رہے ہیں. مقابلہ سخت ہے. اب دیکھو کیا طے ہوتا ہے. بابا یہ 30 دن کر رہے ہیں بصیر پور والے صبح سے. اور یہ کتنا یہ ان کا معلوم نہیں ہے. ہاں یہ کتنے بھائی آپ کتنے دن کا؟ وقف مدینہ چکا ایام. وقف مدینہ ماشاء اللہ. صبح سے آپ وقف مدینہ یعنی آج آپ اجتماع گاہ میں آئے تو کل سے آپ وقف مدینہ کی ترکیب ہے آپ کی. ہو سکتا ہے پہلے ہی سے ہوں. پہلے ہی سے بصیر پور والا تو یہ گڑبڑ ہو گئی یار. اب تو بھائی یہ دیکھو فائق ایک اور مائک لے کر آئے میدان میں بصیر پور والے. جی آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان 12 ماہ کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ چاند رات کو سواد. ماشاءاللہ. اور یہ کتابیں جو پڑھی ہیں وہ وزن بھی آپ کے پاس ہے نا؟ نہیں. پھر مقابلے میں آپ چند چندے کے بارے میں سوال جو آپ الحمد للہ ازل پڑھ لیے الحمد للہ یہ بھی پڑھنا چاہیے لیکن یہ کہ وہ مقابلے میں آپ کیسے آئیں گے سارے رسائل کے نام بھی نہیں بتاؤں گا وہ تو ہٹ گئے بابا جو مقابلے میں تھے اور اب رہ گئے ہمارے ہب والے اب ہب والا ہی نام بتا دے یار دیر بہت ہو گئی ہے اور یہ ان کے پاس دوسری کتابوں میں مطالعے کا تو ہے نہیں کوئی چلے ہب والے اسلام بھائی نام بتائیں حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جواب درست ہے پاپا بلوچستان آگے آگے سبحان اللہ جو جانا خود میں ہو پا زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خود میں ہو پا زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خود میں ہو پا زہرا سے لپٹ جاؤ جنت مل کے ہے خاتون جنت کا اس کا شعر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ابا ایک سوال ذہن میں آیا اگر مدنی ہمارے فیضان مدینہ کے حاضرین اس کا جواب دے دیں اور آپ کی طرف سے کوئی تحفہ چلا جائے ایک سوال ذہن میں یہ ابھی کسوٹی کے دوران ذہن میں ایک سوال آیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں سے متعلق سوال ہوا اگر یہ سوال ہو جائے آپ کی طرف سے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں جو جواب دے اس کو آپ کی طرف سے تحفہ تعداد ما نام اسما یہی سمجھے آپ کی طرف سے ان کو تحفہ انشاءاللہ بابا نام حاضرین جلدی جلدی کریں آپ کے صرف چند منٹ ہیں نام بھی بتانا ہے تحفہ بھی لینا ہے تاکہ ہم ہمارے جو ریکارڈڈ سوالات ہیں اس کی طرف جائیں سارے بہت سارے اس ٹائم میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں حاج امین صاحب ہماری ترکیب تو مدنی وہ فیس کی بھی ہوتی ہے نا یہ سارے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا وہ آپ شاید جو بھی فیس مانگیں گے دے لیں فیس ایک میں رک جاتے ہیں فیس ہو رہی ہے ایک سوال ہے بابا ہمارے پر ریکارڈڈ پہلے ہمیں وہ سوال آپ سنا دیتا ہوں یہ پہلے ان سے نہ لے لیں ابھی ہاتھ اٹھا رہے پھر وہ ایک دم شاید وہ جواب میں مورل نہیں ٹوٹ جائے گا سر جی چلو ہاف فیس دے دو کتابیں کون کون سی پڑھی ہیں آپ نے نہیں انگلش میں بھی تو ہیں کتابیں نماز کے احکام جی ادھر بک اونلی فیضان سنت پوری پڑھ لی چلو پوری پڑھنے کی نیت کر لیں یہ فجی والے سائے ہوئے دنیا کے دوسرے چھیڑے سے آئے ہیں بےچارے ان سے لے لیتے ہیں سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویئر از یور امام او انگلش ایٹ ہوم بابا یہ اردو بولنے والے پھر انگلش بولنا شروع کر دیں گے ایٹ ہوم نہیں ایٹ ہیڈ آن ہیڈ آن ہیڈ چلائے گیو اٹ ٹو دا دھوبی ٹو واش اٹ دھوبی کو دیا ہے جی مائک ذرا قریب کر لیں انشاءاللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہاؤ مینی چار ڈاکٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب حضرت رقیہ اینڈ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا تو پاور ہو گیا اردو تو جانے لگے ان کو پین دے دیتا قلم یار میری میرا قلم ہے بھی کہ نہیں یار یہ تو تصدیق کریں گے میرا ہی اچھا وہ آپ کو جب پوچھنا چاہتے تھے بابا ایک ریکارڈیڈ سوال ہے جی یہ فیسوں کا ہمارا جو رجحان چل رہا ہے پہلے وہ نہیں میں شان خاتون جنت کے بارے میں کچھ بتا دوں کل بھی آپ نے بتایا تھا ماشاءاللہ وہ کتاب کے بارے میں جی بابا کتاب میرے پاس ہے نہیں میں زیارت کروا دیتا ارینج کر لیتے ہیں بابا آپ بھی زیارت کروا دیجیے انشاءاللہ کچھ دیر میں یا اس پہ ہوگا شاید اسکرین پہ چند لمحوں میں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ کچھ دیر میں آ رہی ہے میرے پاس کتاب میں انشاءاللہ کتاب کی زیارت کروا دیتا ہوں انشاءاللہ جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں جھکی رہے حیا سے نظریں جھکی رہے انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری مسجد والا تحریک صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ کتاب شان خاتون جنت ہدیہ صرف 110 روپیہ 12 بیانات ہیں اس کے اندر جی بابا وہ اپنے آپ نے کفل مدینہ کا بھی نعرہ لگوایا وہ یوم کفل مدینہ سمجھتے یہ کب سے شروع ہو رہا پتا ہے کون بتایا کب سے شروع ہو رہا ہے کل نے فجر کے بعد سے شروع ہو جائے گا معلوم ہے ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف یوم کفل مدینہ جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں ان میں ایک تعداد ہے جو مناتی ہے تعداد تھوڑی ہے سوں گی لیکن بہرحال یہ کہ یہ مناتے ہیں اس میں یہ کہ کل غروب آفتاب سے لے کر یوم کفل مدینہ شروع ہو رہا ہے اس میں آپ کو پڑھنا ہے خاموش شہزادہ اب یہاں معتکفین میں تو اس کے پڑھنے کی ترکیب اگر ممکن ہو تو رسالہ پڑھ کر سنا دیا جائے بہت اس کے فوائد بہت ہیں سننے نہیں دے گا شیطان بوریت دلائے گا کھلے آسمان کے نیچے بھیج دیتا ہے بہت سو کو لٹ اندر میں رہا ہوگا اور وہ بےچارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں جو نصیب والے ہوتے ہیں بعض تو پہلی صف پہل بےچارے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کو بس لوٹ کے جانا ہے یہاں سے تو ہم کو بھی اللہ جذبہ عطا فرما تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یعنی یوم کفل مدینہ کے سلسلے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے وہاں یہ چاہیے کہ خاموش شہزادہ ممکنہ صورت میں پڑھ کر سنا دیا جائے اور اگر اکیلے خود پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے باقی ناظرین یا جو غیر معتکفین اگر وہ یہاں سننے حاضر نہیں ہوں تو ٹھیک ہے وہ اپنا مطالعہ کوشش کر کے کر لیں رسالہ خاموش شہزادہ اس کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ زبان کی کیا اہمیت ہے اور زبان کی کتنی وہ ہلاکت خیزیاں بھی ہوتی ہیں تو زیادہ یہ زیادہ زخیم بھی نہیں ہے شاید اس کے 42 صفحے ہیں کتنے 48 صفحے ہیں شاید تو اس کو ضرور پڑھیے اور خاموشی کی عادت بنائیے اس میں یہ کرنا ہے کہ ضرورت کی بات جہاں تک ممکن ہو وہ لکھ کر یا اشارے سے کر لے جو سامنے والا بھی اگر اس چیز کو سمجھتا ہے تو اسی میں ترکیب بنتی ہے عوام سے نہیں بنتی عام طور پہ یہ کر لیں کچھ اشارے سے گفتگو کر لیں اور فضول باتوں سے تو ہمیشہ بچنا ہے, گناہوں بھری باتوں سے بھی ہمیشہ بچنا ہے. تو فضول باتیں عموماً ہو جاتی ہیں ہم سے, اگرچہ فضول بات میں گناہ نہیں ملتا لیکن فضول کرتے کرتے پھر گناہ بھری باتیں بعض اوقات شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم شروع سے ہی فضول بات کا ہی رستہ بند کر دیں تاکہ گناہ بھری باتوں میں نہ پہنچے. تو یہ کل یوم قفل مدینہ شروع ہو رہا ہے, لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جو متکفین ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ماہ قفل مدینہ بھی منا رہے ہوں. تو ہے سر ماہ قفل مدینہ منانے والا, اور کوئی نہیں اٹھاتا میں اٹھا لیتا ہوں. الحمدللہ رمضان المبارک سے پہلے ہی میں نے ماہ قفل مدینہ شروع کر دیا ہے. آپ بولیں گے یہ بولتا ہی چلا جاتا ہے اور بولتا میں نے قفل مدینہ لگایا ہے. تو کام کی بات, ضرورت کی بات بولنا یہ قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ جو میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں یہ چپ رہنے سے افضل کام ہے. یہ بھی ذہن میں رہے, نیکی کی دعوت دینا یہ خاموشی سے افضل ہے. ویسے الحمدللہ میں حتی الامکان لکھ کر اور اشاروں سے باتیں کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے میری اپنی جو اندر میری دنیا بس دیوار کے پیچھے اندر, یہاں تو اب بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ, اندر چلا جاتا ہوں تو وہاں جو اندر ہوتے ہیں ان کے ساتھ حتی الامکان میرا قفل مدینہ الحمدللہ ٹائٹ لگا رہتا ہے. اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت. تو یہ ترغیب کے لیے آپ کے عرض کیا میں نے, اس کی برکتیں اس کے فوائد میرا دل جانتا ہے, بہت فوائد ہے, بہت برکت, بڑا سکون قلب آپ کو ملے گا, بڑی رقت سوز گداز آپ پائیں گے, رونا بھی آئے گا, سب کچھ ہوگا. آپ لگا کے تو دیکھیں قفل مدینہ ٹائٹ لگا کے دیکھیں, مگر اس میں سائیڈ ایفیکٹ بازو کا نہیں ہوتا ہے کہ قفل مدینہ لگانے والے کو غصہ آتا ہے, نہ کوئی اشارہ نہیں سمجھتا, یا لکھنے میں ظاہر دیر بہت لگتی ہے, سستی ہوتی ہے, تو تھوڑا سا لکھتا ہے آدمی اور جی چاہتا ہے میں بس تھوڑا لکھوں مجھے اگلا پورا سمجھ جائے. میرا مقصد تو یہ ہوتا نہیں ہے, پورا کا نہیں سمجھے گا. تو یوں کبھی انہیں غصے کا حملہ ہو جاتا ہے, اس میں کوشش کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے اور غصے کا اظہار نہیں ہونے دینا. اب غصہ آ گیا اور غصے کا اظہار نہیں بلکہ پی لیا غصہ, تو کوئی گھونٹ اس سے بہتر گھونٹ نہیں ہے کہ جو غصے کا گھونٹ پی لے. حدیث شریف میں بھی مضمون بھی ہے. تو غصے پر کنٹرول کرنا یہ بھی کار ثواب ہے. عوام بولتے ہیں غصہ حرام ہے, یہ غلط ہے, غصہ حرام نہیں ہے. اب غصے کی وجہ سے اگر وہ گناہ کیا تو یہ گناہ حرام ہے. ویسے غصہ آ گیا یہ حرام کس ہوا, غصہ کس کو نہیں آتا, ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے, کبھی دیکھا ہی نہیں آپ نے, میں بھی کہتا ہوں جب بچہ پاں پاں کر کے وہ بس بے قابو کر روئے نا تو یہ بھی بازو کا علامت اسی کو غصہ آ گیا, اس کو دودھ پینا ہے, کچھ کر نہیں سکتا رونے کے سوا, رو کر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے, احتجاج کرتا ہے. تھوڑا بڑا ہوتا تو پھر بچہ جب غصے میں آتا تو ہاتھ کا کھلونا ٹھا کر کے پھینک دیتا ہے. دیکھے ہوں گے اپنے تماشے, اور کیا کر سکتا ہے بےچارا, کبھی مارتا بھی ہے بچہ, مارتا تو میٹھا لگتا ہے غصے میں مارتا ہے. تو غصہ ہر عمر میں آتا ہے لیکن عموماً بڑھاپے میں زیادہ آتا ہے. تو اب غصے میں بعضوں کا دل آزاری سامنے والے کی ہو جاتی ہے, اس میں یہ کوشش کیا کریں کہ خدا نہ خواستہ دل آزاری ہو جائے تو توبہ بھی کریں اور فوراً اس سے معافی بھی مانگیں, اس کو راضی کر لیں. مگر بچنا ہی ہے دل آزاری سے, ہو گئی تو صحیح معنی میں قفل مدینہ آپ لگائیں. تو ہے کوئی ماہ قفل مدینہ میں میرا ساتھ دینے والا, ہاتھ اٹھا لیا, کیسے ہوگا یار, اتنے ساروں نے ہاتھ اٹھا لیا. اچھا ابھی نے واقعی کون لگایا ماہ قبل مدینہ, صرف وہی ہاتھ اٹھائے, آپ کو یقین کیوں نہیں آتا, دو چار ہاتھ کم ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا تھا نا کہ اگر نہیں ہے ذہن میں نیت نہیں ہے تو پھر اظہار گناہ ہوگا, نیت ہے پکی ہے, پھر اگر ٹوٹ بھی گیا آگے چل کے تو پھر بھی گناہ نہیں ہوگا, اچھی نیت کا ثواب ملے گا. جبکہ اس وقت 100% نیت ہے کہ میں مائے کفل مدینہ مناؤں گا. اب تھوڑا بہت 19-20 ہو جاتا ہے آدمی سے, لیکن یہ کہ جتنا ہو سکے کوشش. ٹھیک ہے, کفل مدینہ والے یہ میرے جو ممبران ہیں, اب ان کی کون مجھے لسٹ دے اور ان سے کیسے کوئی ترکیب بنے میری, یہ تو آج تو یہ میرے خواص ہو گئے نا. ابا الحمدللہ مدنی نامات مدینہ کی تحریک کے رکن ہو گئے نا میرے. مدنی انعامات کا مکتب لگا ہوا ہے باپا, اگر یہ اپنا نام لکھوا دیں وہاں جا کر اور لسٹ میرے کو دے دیں تو انشاءاللہ ان کی کارکردگی بھی وقتاً فوقتاً اگر یہ جی جی دیتے رہے کہ آج ہم نے 12 مرتبہ لکھ کر گفتگو کی, آج 26 مرتبہ کی, آج کفل مدینہ کا آئینہ اتنی دیر استعمال کیا اور آج اتنے اشاروں سے بات کی, تو یہ ان کی کارکردگی بنتی جائے گی اور ہفتہ وار آپ کو کارکردگی پیش ہوگی. سبحان اللہ, نام فون نمبر کا مل جائے. بتا بصیر پور والے بھی بعض ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, ہب چوکی والے بھی بعض ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جی جی ماشاء اللہ, یہ بھی چلو میری تحریک کے رکن ہوگا, لیکن ان سے رابطہ شمارن. یہ کون, یہ ہب چوکی ہے, ہب چوکی والے بھی ماہ کفل مدینہ منائیں گے. واہ دو ہے, بڑھ گئے ڈال کر کے بڑھ گئے. سبحان اللہ, مرحبا. بصیر پور ہے, بصیر پور ہے جی. یہ یہ بابا, یہ ماشاء اللہ پہلے اب چونکہ ہی تھا بابا جو آپ نے فرمایا. اچھا ماشاء اللہ, چلو یہ بھی اپنی تحریک کے رکن ہو گئے. بابا پاک مدنی کابینہ کے بھی باب المدینہ کے ملی ڈرک کالونی, شاہ فیصل کالونی اور یہ قائد آباد, اس طرف کے بھی اسلام بھائی آج حاضر ہوئے, ملیر کے گوٹھوں سے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے. ماشاء اللہ, کفل مدینہ میں سب مکس ہیں جی بابا. یہ میرے خواص اندر میں ایک بھی آپ نہیں اٹھا, مولانا نے ایک بھی نہیں اٹھایا ہے, ایک مولانا نے اٹھایا پہلے سے اونچا کر کے اٹھا نا. ہو سکتا ہے پہلے سے لگا ہو بابا, اب پہلے نظر نہیں پڑی تھی. اچھا فجی والا بھی, سبحان اللہ. بابا ہمارا رسالہ خاموش شہزادے کا ترجمہ کفل مدینہ آپ نے یوں کیا کہ حکمت ہے ادھورا. امیری صاحب 5 کین یو اچھا اب تو انگلش کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمارے یہاں, کیونکہ جو اوورسیز والے بیٹھے ہوئے ہیں اردو شاید سب سمجھتے ہیں. یہ اندر میں وہ خواص جو ہمارے اندر کے لحاظ سے تو یہ 13 بنتے ہیں اگر بھول نہیں ہوئی تو گننے میں, تو آپ بھی اپنا کچھ پہنچائیں گے وہاں کارکردگی وغیرہ انشاءاللہ. مرحبا مرحبا, طبیعت خوش کر دیا بابا. خاموش شہزادہ رسالے کا ترجمہ عربی, انگریزی, بنگلہ, ہندی, گجراتی, چائنیز, سوائلی, رومن, سندھی میں ہو بھی چکا اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آن لائن بھی ہو چکا ہے. سبحان اللہ, اب یہ سارے جنہوں نے یوم کفل مدینہ کی, ماہ کفل مدینہ کی نیت کی ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے رکن شورا جو ہیں جو مدنی انعامات پوری دنیا کے جن کے ذمے ہیں, یہ بھی ماہ کفل مدینہ والے ہیں, یہ ماہ مستقل کفل مدینہ والے ہیں, میرا اس نظر ہے. تو یہ اگر کوئی وقت دے دیں نا تو آپ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں, تاکہ یہ آپ کو کوئی اشارے سے بات کرنے کا انداز, کچھ لکھ کر بات کرنے کا طریقہ بیان کر دیں, اور اگر کوئی ایسا وقت ہوا تو 2-4 منٹ میں بھی اس میں آ کر سیکھ لوں گا, ایسا کچھ کر لیتے ہیں اپنے, کیا خیال ہے آپ ٹائم دیں گے ہے نا, تو اپنے یہ مدنی مذاکرے کے بعد کا کوئی ٹائم رکھ لیتے ہیں, پاؤں چاہے آج ہی رکھ لیں, مگر اس میں ابھی اب یہ لاٹ کے لاٹ آئیں گے, اب ان سے حلف نامے لینے پڑیں گے تو یہ حلف نامے بھی دے دیں گے. ملاقات نہیں ہوگی اور میرے آنے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے, میرے اپنے ادارے کا ٹائم ہی اتنا نہیں ہوتا, شاید میں کل بھی وہ بین الاقوامی میں چند منٹ میں 12 منٹ بھی مشکل سے ان کے ساتھ شاید میں رہ سکا ہوں گا, باقی وہ نگران شورا وغیرہ تھے انہوں نے ترکیب فرمائی تھی, لیکن میں نے حاضری دی تھی کل. کل یہ جو تھے نا یہ بین الاقوامی یہ سلجھے ہوئے سائے بھائی تھے, اب ان میں سلجھے الجھے سب مکس ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی کوئی وہ پہچان نہیں ہے نا, بین الاقوامیوں کی پہچان ہے کہ یہ بین الاقوامی سائے بھائی ہیں, ان کے ذمہ دار ان کو جانتے ہوتے ہیں, تو یہ ترکیب تھی. کیا کرنا چاہیے آپ رضا حال میں ان کو جمع کر لیں, یہ اب ان کی جو جو یہ نیت کر رہے ہیں یہ ان کو یہ آپ زیارت کروا دیں فضیل بھائی کو, یہ آپ سے مدنی مذاکرے کے بعد یہ وہاں رمضان حل تو رمضان حل سے گزر کے آنا ہوا, تو یہ آپ رمضان حل کے گیٹ پر یہ آپ کو ملیں گے, یہ اگر پاس کریں گے تو ہی آ سکیں گے. یہ رکن شورا ہے, یہ ماما نہیں ہے کہ وہ آپ یوں یوں کر دو گے اور چیخ چیخ کے باتیں کر رہے تھے یہ کفل مدینہ والا آپ کو تسلیم کر لیں گے. وہ تو سمجھ جائیں گے کون اشارے سے بات کر رہا ہے, کون وہ کفل مدینہ کا وہ چہرہ بول دیتا ہے بعض اوقات کے کفل مدینہ والا. تو یہ جن کو پاس کریں گے وہ اندر جائے گا, اور جس کو پاس نہیں کرے وہ صبر کرنا, تو کھوٹے کھوٹے نہیں جانا, جنہوں نے ہاتھ اٹھایا صرف وہی جانا, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ عزوجل یہ آنکھوں کے کفل مدینہ کا بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے طریقہ, پھر یہ کہ پیٹ کے کفل مدینہ کا بھی امید ہے کچھ طریقہ بتائیں گے, تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اچھا کوئی سوال آپ چلا رہے تھے؟ لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایاز اتاری ہے, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ باپا یہ جو آپ مدنی فیسیں لیتے ہیں ان میں ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی فیسیں لیتے ہیں اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ چلیے آپ احتیاط کے ساتھ کوئی مدنی فیس کا بھی اعلان کر دیتے نا, میں یہ مدنی فیسیں دے رہا ہوں اور مجھے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے. باپا ہو سکتا ہے آپ سے احتیاطیں سیکھ کر دوبارہ ہو سکتا کال کر دیں. یہ مدنی فیس ہم اپنے مدنی فیس, یہ مدنی اصطلاح ہے ہماری, اس میں جب بھی کوئی ایسا عمل, جیسے کہ مثال کے طور پہ آ بھائی جو تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی مدنی فیس دے گا میں اس کو یہ تحفہ دوں گا مثال کے طور پہ, تو اس میں یہ ذہن یہ ہو کہ میں اس پیڑ کے لیے تحفہ نہیں کروں گا, سفر نہیں کروں گا, میں اللہ کے لیے کروں گا. تو جو بھی مدنی فیس آپ جب بھی دیں تو اس میں نیت یہ کریں کہ میں اللہ کے لیے سفر کروں گا, اللہ کے لیے مطالعہ کروں گا, اللہ کے لیے کفل مدینہ لگاؤں گا, سب یہ اللہ کے لیے ہو, رائٹ. یہ اس کا بنیادی مدنی پھول ہے. اور اس میں بعض حصہ بھائی کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی مدنی فیس میں سب کچھ چلاتے رہتے ہیں. ہاں بھائی چاند رات کو کون سفر کرے گا, اس کو یہ ملے گا, تو ٹھا کر کے لے لیا. پھر وہ دوسرے دن بھائی وہ اب چاند رات کو کون سفر کرے گا, یہ ملے گا, تو پھر اسی نے واپس لے لیا. اب یہ آپ کی مدنی فیس تو پرانی ہوگی نا, تو ایک ہی بار ویلڈ رہے گی نا, بار بار تو ویلڈ نہیں ہے. بار بار بار بار ایک ہی مدنی فیس میں یہ ایسا نہیں کیا کریں, ایک بار بس. اب دوسرا کہ بھائی میں چاند رات کا تو سفر میرا ہے, وہ میری مدنی فیس ہو گئی, اب میں مزید یوں کروں گا, مجھے دے دو نا, اللہ کے لیے کروں گا, یہ بھی دے دو. ایک سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. پھر یہ کہ یہ مدنی فیس کا اظہار کرتے وقت 100% نیت دل میں درست, خالی تحفہ لینے کے لیے یا ویسے اس کو اگلے کو اچھا لگانے کے لیے, یا صاحب اس جو بول رہا ہے بےچارے کی تو کوئی نہیں ہے, ہاں بول رہا تو میں جان جان کے ہاں بول دیتا ہوں, اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی, دلجوئی ہو جائے گی, یہ سب گناہ کی صورت ہے, یہ نہیں. اس کے لیے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, بھلے اس کی دلجوئی ہو یا نہ ہو کوئی پرواہ نہیں, جھوٹ نہیں. جھوٹ جھوٹ چاند رات کو سفر کروں گا تو فلاں کروں گا تو یہ کروں گا تو یہ مطالعہ کروں گا, بارہ ماہ تو وقف مدینہ, یہ اگر دل میں نیت نہیں ہے تو یہ اظہار کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے, جہنم کے حقدار ہو جائیں گے. تو یہ کام اپنے کو نہیں کرنا ہے, نیت نہیں ہے آپ کو, بھلے کوئی چاہے کتنا ہی آپ کو مجبور کرے, آپ سنتے رہیں اس کی, پھر معذرت کر لیں میں نہیں جا سکتا قافلے میں, میں آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی لے جائے گا, سمجھاتے ہیں تو وہ نہیں جا سکتا, میری ماں نہیں دیتی اجازت, باپ اجازت نہیں دیتا, جبکہ ہو ایسا ورنہ پھر جھوٹ ہو جائے گا. بعض ہوتے ہیں کہ ماں باپ چاہتے ہیں قافلے میں سفر کریں, اولاد سستی کرتی ہے, تو جھوٹا بہانہ بھی نہیں, سچا بہانہ. میرا دل نہیں کرتا, دعا کرے میرا دل ہو جائے. یہ بھی ایک جواب بہت مناسب جواب ہے. یا وقت کی کوئی تنگی ہے, وقت نہیں ملتا, یا میری نوکری کی مجبوری ہے. تو اس طرح یہ کہ بعض اوقات ہمارے مبلغین بھی کچھ زیادہ ہی مطلب ایسا وہ گلے پڑ جاتے ہیں کہ اس سے سامنے والا بدک جاتا ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والے کی نفسیات کو پرکھ کر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. ایسا بھی گلے نہ پڑے کہ وہ جھوٹا وعدہ کرتے ہی اس کی بیچارے کی جان چھوٹے اور یہ گناہ میں پڑ جائے جھوٹا وعدہ کر کے. تو پھر بولیں گے وعدہ نہیں ارادہ کرو, تو ارادہ بھی جھوٹا کرے گا تو گناہگار ہوگا نا, بات تو ایک ہی ہے نا. تو یہ سوچ سمجھ کر مدنی فیس دی جائے, اور لینے والے کو بھی احتیاط کرے کہ وہ آپ کی کوئی غیر ضروری اصرار آپ کا یا مجبور کرنا یہ بیچارے کو کہیں گناہ میں نہ ڈال دے سامنے والے کو. آپ کو اس کی احتیاط کی درخواست ہے مبلغین کو. میرا خیال ہے یہ مدنی پھول بہت جامع ہے, اس کے علاوہ فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کی دل جو ہی اور کیا امی ابو کی بھی ان شاء اللہ دل جو ہی ہو گئی ہوگی. مدنی منی بولو بیٹا. پیارے پاپا جان, آپ کے گھر کے بچے تنیا شور کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. میرے پاس تو آپ کو بتا بچے کتنے ہلے ہوئے بچیاں, تو یہ موقع کی مناسبت سے کہ جیسے کہ اب کوئی پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے یا کوئی سا بس, تو اس وقت شور اچھا نہیں لگتا ورنہ مجھے شور ان کا اچھا لگتا ہے. اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے تو یہ بچے سے ٹیں ٹیں ٹیں کرتے مجھے مزہ آتا ہے اس سے. باقی بعض ماں باپ کو مزہ نہیں آتا تو وہ بیچارے ان کو جھڑکتے رہتے ہیں, لیکن میری اتنا جھڑکتے. اچھا پھر مزے کی بات ہے, بچے کی چیخ کو روکنے کے لیے بھی چیخ استعمال ہوتی ہے. اس کی چیخ اصغر ہوتی ہے اور امی کی چیخ اعظم ہوتی ہے, چیخ اکبر. تو میرے بچے جب یہ شور کرتے ہیں, اول تو میرے بچے بہت سارے, اب یہاں جو جمع ہوتے ہیں نا یہ استائی بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں, میرے اپنے تو بچے بال بچوں والے ہیں. تو ابھی فی الحال میرے اپنے بچے جو میرے گھر کے اپنے بچے نا وہ تو فی الحال اس میں یہ جو بچوں کی فوج ظفر موج آتی ہے ان میں نہیں ہوتے. اب یہ بھی بیچارے چیختے ہیں چلاتے ہیں, میں اگر اس کو پسند نہ کرتا تو میں ان کو بگا دوں, میرے کو کیا دیر لگتی ہے بگانے میں, میں نہیں بگاتا. یہ آتے ہیں تو میرے رونق ہوتی ہے, دل بیلتا ہے, میں ایک طرح کا نظر قید. اب یہ آپ کے پاس ہو تو تھوڑا یہ کہ اب باہر ہے, اندر جا کر پھر وہی بجھاوا یوں سمجھ لو, نہ کوئی آ سکتا ہے میرے پاس نہ جا سکتا ہے. یہی مطلب حفاظتی امور کی وجہ سے سیکورٹی بہت کم ہی مطلب آمد و رفت میرے پاس ہوتی ہے. تو میں اپنے بچوں کو یہ میری کوالٹی ہے. میں اپنے بچوں کو, میرے اپنے جو بچے تھے نا ان کو بھی بہت کم اپنی زندگی میں ڈانٹا ہے, بہت کم ڈانٹا ہے, بہت ہی کم ان کو سزا دی ہے, پوتی نہ ہونے کے برابر. یہ بھی میرے پاس بچے آتے ہیں ان کو بھی ڈانٹتا ہوتا تو یہ آتے ہی کب میرے پاس, باپا باپا کب کرتے ہیں. یہ ایک کوالٹی ہے میرے وہ ڈانٹنا سمجھ میں نہیں آتا. کبھی ڈانٹ بھی پڑ جائے آٹ بھی جاتا تو پھر گھبراہٹ بعد ہوگا تو کہ اس کا دل دکھ گیا ہوگا تو اب اس سے معافی کیسے مانگوں گا. بچہ ہے کیونکہ معاف کر دے گا بھی اس کو اختیار نہیں ہے. اب بالغ ہونے کا انتظار کرو بھائی اپنے ڈانٹے گائی کو. تو یوں بچے شور کرتے ہیں تو میرا ڈانٹنے کا اپنا ذہن کم ہے, جو ڈانٹتے ہیں ان سے بھی میرا اتفاق نہیں ہے. کیا کریں استاد زیادہ نہیں. دیکھو یہ آپ کے جو بچے آتے ہیں نا ان پر میرا روب کتنا ہے. میں ڈانٹتا نہیں ہوں, میں دیکھتا ہوں تو چپ ہو جاتے ہیں شور کرتے ہوتے ہیں. تو یہ شاید میرے نہ ڈانٹنے کی وجہ سے, میں ڈانٹتا ہوتا تو باپا تو بڑبڑ کرتا رہتا ہے. ابھی میرے کو لفٹ بھی نہیں کریں گے, امامہ کھینچ لیں گے میرا. یہ سب ماشاء اللہ میرے سے مانوس ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہوں کبھی یہ بچے جو یہ باتیں کرتے ہیں میں پہنچ جاتا ہوں ان کے پاس یا زمین پر زور سے ہاتھ مارتا ہوں تو یہ سناٹا ہو جاتا ہے. یہ بھی طریقہ ہے. یا پھر بگا بھی دیتا ہوں ان کو مدنی چوک. ایک ہمارے یہاں مدنی چوک بھی ہے, یہ بھاگ جاتے ہیں. مگر میرے سے میں نہیں ڈانٹتا, نہیں ان کو مارتا, نہیں سزا دیتا. میں ان کو پیار کرتا ہوں. میں نے آج تک داؤد صاحب یہ کام میں یہی سیکھا کہ پیار کریں گے تو مدنی کام بڑھے گا. یہ میرے ماتے رہتے ہیں تو میں ان کو جھاڑتا رہوں گا تو یہ نوکر بھی سیٹھ کو قتل کر دیتے ہیں آج کل, جان سے مار ڈالتے. ماں باپ کو بھی جواب دے دیتی اولاد. ڈانٹ ڈپٹ کی عادت یہ ماں باپ کے لیے مدنی پھول ہے, سب کے لیے آپ کے لیے. ڈانٹ ڈپٹ کی اگر آپ کی عادت ہے تو اس کو نکال دیں. آپ بولو گے بچہ سر پہ چڑھ جائے گا, بھلے سر پہ چڑھ جائے گا, سر پہ چڑھاؤ اس کو, آپ کے مغز کو ٹھنڈک دے گا. یہ آپ کا ذہن بنا ہونا چاہیے. اس سے بچے سر پہ نہیں چڑھتے, ورنہ بار بار ڈانٹتے ہیں نا تو یہ بچے پھر پیچھے سے بولتے ہیں کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا. جب دیکھو جھاڑتے رہتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے سر اسے بولتے ہیں. یہ اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ بات بات پہ ماں باپ جو وہ جھاڑتے رہتے ہیں. تو پیار تو یہ بچہ ہے, اس میں عقل کتنی ہے. اس کو آپ کی ڈانٹ بےچارا پھر کیا یہ عادی ہو جاتا ہے, ڈیٹ ہو جاتا ہے. ان کو پیار کی ضرورت ہے. کبھی ڈانٹ بھی دیں ان کو, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں. کبھی ضرورت ہے ڈانٹ بھی دیں, کبھی ایک آدھ پیچھے سے آہستہ سے ڈھپ کر کے لگا بھی دیں ضرورت ہے. سزا کی بھی اجازت ہے لیکن وہ نہیں, ضرب شدید نہیں. ایک وقت میں تین ضربوں کی بھی اجازت نہیں ہے. تین کی ہے, زیادہ کی نہیں. تین کی نہیں ہے. تو یہ احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ. تو یہ مدنی منی کی امی ابو کو بھی درخواست ہے, اس مدنی منی کو شاید ہو سکتا ہے کہ ڈانٹ زیادہ پڑتی ہے, اس لیے تو نہیں پوچھ رہی کہ آپ کیا کرتے ہیں, تاکہ میرے امی ابو کو بھی میں بتاؤں کہ باپا جیسا کرتا ہے آپ لوگ بھی ایسا کرو. باپا کی ڈکشنری جو ہے نا اس میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے, یوں سمجھ لو. عادت ہی نہیں ہے, بہت نہ ہونے کے برابر. پھر بھی الحمدللہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا. مجھے اگر میں مبالغہ کروں تو ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے اور بچیاں بھی محبت کرتے ہیں مجھ سے. انہوں نے میرا نام نہیں سنا ہوتا, میرا نام سنا ہوتا ہے, مجھے دیکھا نہیں ہوتا, یا مدنی چینل پر دیکھتے ہیں. ایسے ان کے عجیب عجیب کیس ہیں. ایک اسلام بھائی بتا رہے تھے, یہ بھی پنجاب کا ایک بچہ ہے, کوئی 6-7 سال کا بچہ ہے. تو وہ امامہ میری طرح اپسیٹ مانتا ہے اور بولا, وہ بولتا ہے کہ یہ جو وہ خوبصورت امامہ باندھتے ہیں نا مدنی چینل پر, میرے کو اچھا نہیں لگتا ہے. میرا باپا جس طرح باندھتے ہیں نا, یہ میرے کو یہ اسٹائل اچھا لگتا ہے. اب ہے نا انوکھی بات ہے نہیں, اس بچے کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی کہ خوبصورت اور ٹائٹ امامہ نظر کو بھاتا ہے. لیکن اس کو جبکہ کبھی مجھ سے ملا بھی نہیں ہے بےچارا, نہ میں جانتا ہوں اس کو. اس کو اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے, تو وہ یوں بولتا ہے کہ باپا والا امامہ باندھتا ہوں میں, یوں آڑا ٹیڑھا جیسا آ گیا اس باپا باندھتے میرا اچھا لگتا ہے نا. الحمد للہ ثم الحمد للہ. تو یہ کہ ڈانٹو گے نہیں, آپ سے بھی بچے پیار کریں گے, بڑے بھی پیار کریں گے. اور جھاڑ جھوڑ ڈانٹ ڈپٹ کرو گے تو پھر اکیلے رہ جاؤ گے. دل دکھاتے رہو گے لوگوں کے. یہ استادوں کو خیال رکھنا چاہیے, بزرگوں کو خیال رکھنا چاہیے, بوڑھوں کو خیال رکھنا چاہیے. بوڑھے سے غصہ آتا ہے تو یہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے, بوڑھا ہوں, کوئی جوانی کے خواب نہیں ہے میرے. میں ہجری سین اگر پاسپورٹ کے حساب سے اپنے جو تاریخ لکھی ہے لگاتا ہوں, تقریباً 65 سال میری عمر بنتی ہے. آئی ایم 65 ایئرس اولڈ تقریباً. مطلب اب آپ بتائیے کہ کیا 65 سال کا کوئی جوان ہوتا ہے؟ بوڑھا ہی ہوتا. اب میں اب کیا مطلب خالی کر جوانی گئی ہوئی انداز دیکھا ہوں, بڈھا آدمی ہوں. لیکن الحمدللہ میرے اندر غصہ کم ہے, بوڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی دین, اللہ کا کرم ہے. ڈانٹ ڈپٹ کی عادت نہیں ہے, ورنہ بوڑھے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ سب میرے سے بھاگتے ہیں. بھاگیں گے نا کیا کر, تم کو بھگا نہیں سکتے تو خود بھاگ جاتے بےچارے. بعد وقت بھگا بھی دیتے ہیں, اولاد نکال دیتی نا ماں باپ کو. غلط کرتی ہے, 100% غلط کرتی ہے, نکالنا نہیں چاہیے. غصہ ہے ٹھیک ہے, برداشت کر. باپ ہے تمہارا, تمہارے ناز اس سے اٹھائے تھے اپنے دور میں جب تم چھوٹے تھے, اب تم اس کے ناز اٹھو. لیکن بوڑھوں کو بھی غصہ کرنا نہیں چاہیے. آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے, ایسا آتا ہے کہ مار ڈالوں کاٹ ڈالوں, کبھی ہوتا آتا ہے, برداشت کرو. جتنا ہو سکے ضبط کریں. بوڑھوں کو بھی چاہیے کہ ہنستے رہے. ہماری وہ گجراتی میں کہاوت ہے, ہنسے تینو گھر بسے, یہ جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. ہنستے رہے تو یہ نوجوان, یہ اسلامی بھائی, جیسے یہاں موتقبین ہیں, یہاں بھی بزرگ ہیں, بات تو یہ بھی کاٹ کھاتے ہوں گے کبھی کبھی, ایسے بھی ہوں گے, تو کیا وہ پھر اسلامی بھائی ان سے دور بھاگتے ہوں گے. تو اس لیے یہ اگر پیار دیتے رہیں گے تو یہ اسلامی بھائی آپ کی ایسی خدمت کریں گے کہ آپ اولاد کو بھول جاؤ گے. یہ آپ پیار دیکھے تھے, کیونکہ وہ کچھ دو کچھ لو, دونوں ہاتھ سے ہوتا نا, دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. صلوا علی الحبیب. ایک مدنی کسوٹی اور کرنی ہے میرے کو. حاضرین ناظرین تیار رہنا, مگر ابھی ایک دو سوال چلا لیتے ہیں. آج یہ بین الاقوامیوں سے نہیں مدنی کسوٹی کرنے ہونی چاہیے بابا, ہے نا, آج ان کی باری لگا دیتے ہیں. چلو پہلے ایک دو سوال چلا لیں یا کیا کریں؟ سوالات تو ہیں بابا, آج مدنی منوں کی مدنی منیوں کی باری ہے نا. ہاں ان کو یار یہ ٹینٹے کرتے اچھے لگتے ہیں. چلا چلا ان کو چلا چلا چلا دو چار اکٹھے چلا دے رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی میسج تو آ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے. ماشاء اللہ, مبارک ہو ایسے ماں باپ کو جن کو میرا مدنی پھول سمجھ میں آ گیا. بچے آپ سے ایسا پیار کریں گے کہ مرنے کے بعد بھی عیش ہوں گے آپ کے, اتنا احسان ثواب کریں گے. اچھا, میرا باپ بہت اچھا تھا, مجھے بہت چاہتا تھا, میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. یوں بولیں گے, یوں نہیں بولیں گے کہ مجھے ماں باپ کا پیار نہیں ملا. انشاءاللہ یہ باجیاں آپا پاپا جو بھی ہیں سب سمجھ جائے نا. پھر سب کو چاہیے. بچے یہ ہیں بےچارے بہت چھوٹے ہوتے, ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی. ان کو پیار ہی سیٹ کر سکتا ہے, مار سے یا ڈانٹ سے کیا سہم جاتے ہیں, پھر دلیر ہو جاتے ہیں, پھر قابو نہیں آتے, فٹیٹ ہو جاتے. سوال چلائیے, ایک ساتھ چلا رہے ہیں بابا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, بھائیوں کے چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ پیارے بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حلیمہ داریا ہے, میں دارو مدینہ سے ڈارا بہن میں پڑھتی ہوں. بچے پیٹ کا گفل مدینہ لگا سکتے ہیں؟ بابا جان, آپ دارو مدینہ سے بچے تو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام معینہ مصطفیٰ ہے, میں دار المدینہ سدر آباد میں پڑھتی ہوں. پیارے پیارے بابا جان, ہم دار المدینہ جاتے ہوئے کون کون سی اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میں چوٹ پہ کھا سکتا ہوں؟ چاکلیٹ کھا سکتا ہوں. جی پاپا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جس کی بات کر رہی ہوں دار المدینہ سردار آباد سے. پیارے پاپا جان, ہم پینٹ شرٹ کیوں نہیں پہنتے؟ باپا جان پینٹ شرٹ پہننے کا سب بھگا دیں گے باپا جان کو. باپا جان کا لقب ہی اسلام دار آباد دار المدینہ. پیارے بابا جان, ہم پیلے جمتا جوتا کیوں پہنتے ہیں؟ پیلے جوتے آپ پہنتے ہیں؟ ماشاء اللہ. پاپا ہم کیوں پہنتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں. تو ہم پہنتے ہیں نا, یہ اپنا بولنے تو یہ بتائیں گے کیوں پہنتے ہیں. یہ پوچھتے نا آپ کیوں پہنتے, جیسے آپ پینٹ شرٹ کیوں نہیں پہنتے, وہ میرے کو پوچھا نا. جی پاپا. جو نام مصطفیٰ ہوں, مہین میں نے باریک کرو رابم مہینہ. جی بپا, سوالات ہو گئے ہیں. ایک وہ دوسرے چیز, دوسروں کی چیزیں, تو پھر وہ پیٹ کا کفل مدینہ, بچوں کو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ کیا کیا اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں, چاکلیٹ کھا سکتے ہیں. اب یہ ہو گئے بپا سارے سوال کے. یہ ایک کا نام مہینہ تھا, مہینہ تھا کیا تھا یہ مہینہ؟ جی بپا بولا اور یوں ہی لکھا ہوا ہے. ہاں مہین, عذاب عذاب مہین, عذابن مہینہ, اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں ہے نا. یہ مہین یعنی ذلت بھرا, مہین معنی ذلت میں ڈالنے والا. تو یہ نام غلط ہے, اگر یہ مہین ہے تو نام بالکل غلط ہے, اس کو فوراً بدل دیجئے اور ڈاکیومینٹ سے بھی اس کو نکال دیجئے. اچھا اب یہ کہ مدنی منی اور مدنی منیاں کفل مدینہ لگا سکتے ہیں یا نہیں, ان کو بھی کفل مدینہ لگانے کی اجازت ہے. اور نیتیں کیا کیا کریں گے؟ جی پاپا, پیٹ کا کفل مدینہ بولا, پیٹ کا کفل مدینہ لگانے کا انہوں نے کہا ہے, وہ اشارہ بھی دکھایا تھا کہ پیٹ کا کفل مدینہ. اچھا اچھا, زبان کا نہیں بولا, پیٹ کا. زبان کی بھی چلو اجازت مل گئی, کیا بات ہے. اور پیٹ کا کفل مدینہ کی بھی اجازت ہے, مگر امی ابو لگانے دیں گے تو نا, تو بولیں گے کمزور ہو جائے گا, کھائے گا نہیں تو بچہ چھوڑے گا نہیں. اب اس کی مرضی کا ملے گا تو پھر کیا پیٹ اور کیا کفل مدینہ, مرضی کا نہیں ہوگا تو پھر کفل مدینہ. بچوں کو بھی امی ابو کو چاہیے کہ ان کو صحت بخش غذائیں کھلائیں, اور مجبور کر کے ان کی مرضی کے خلاف زیادہ نہ کھلایا کریں, پھر بیمار ہو جائے گا. اب اس کو بھوک نہیں ہے, پھر خامخواہ ٹھوستے رہتے ہیں, کھاتا نہیں ہے کھاتا نہیں ہے, یہ پتہ نہیں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں بعض ماں باپ. تو کوئی بات نہیں کھاتا, تو ویسے ہوا سے اتنا بڑا ہو گیا یہ, بہرحال ہوا تو کھاتا ہی ہے. تو یہ شاید یہ زیادہ تر اس میں ہوتا ہے وہ نفسیاتی اثر. بچہ اس لیے نہیں کھاتا کہ چاکلیٹ کھا سکتا ہوں پوچھا نا اس نے. چاکلیٹ جیسی چیزیں نا یہ بھوک مار دیتی ہیں, چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں بچے ان کی بھوک مر جاتی ہے. اور ویسے بھی جب تک چمک کر بھوک نہ لگے کھانا سنت تو ہے نہیں. تو بچے کو بھوک لگی ہی نہیں ہے, اب اس کو ہم منہ کھول کے ڈال رہے ہیں, تو زبردستی مار مار کے کھلا رہے ہیں, شاید اس کی حاجت نہیں ہے. ہاں اس کے چاکلیٹ اور یہ الٹے سیدھے جو کچرے بند کروائیں گے نا کھلانا, آٹومیٹک ان کو بھوک لگے گی. مگر یہ بھی مشکل ہے کہ یہ بچے چاکلیٹ کے شدائی ہوتے ہیں, تو چاکلیٹ اگر کبھی ایک آدھ کھا لیا تو پھر چلے, ورنہ اس کے نقصانات بھی ہیں, گلا خراب ہو جاتا ہے, نزلہ ہو جاتا ہے. پھر چاکلیٹ میں ایک مقدار کیفین کی بھی ہوتی ہے, غالباً کیفین اس میں ہوتا ہے, ایسے غالباً یاد پڑتا ہے, جو کہ مضر صحت بھی ہے لیکن قلیل مقدار میں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے پیٹ میں. تو وہ چاکلیٹ کے ذریعے ہی ضروری نہیں کہ حاصل ہو, اور چیزوں چائے میں بھی ہوتی ہے اور چیزوں میں بھی ہوتی ہوگی. تو بہرحال یہ کہ چاکلیٹ کبھی کبھی کھانے میں حرج نہیں ہے, اور جب چاکلیٹ کھائے تو سونے سے پہلے دانت مدنی منے مدنی منیا ضرور صاف کر لیا کریں, ورنہ یہ دانت کالے پڑ جاتے خراب ہو جاتے. اور یہ نیتوں کا بھی کہا نا انہوں نے, جی پاپا نیتیں بھی, کہ جب تک دارالمدینہ کے لیے نکلوں گا تو سیڑھی اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھوں گا, دارالمدینہ کی سیڑھی ہوگی تو چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا, اور گاڑی میں بیٹھوں گا تو آتا ہوگا تو گاڑی کی دعا پڑھ لوں گا, ورنہ بسم اللہ اتنا بول کے گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا. مسجد نظر آ گئی تو اگر یاد ہوگا تو درود شریف پڑھوں گا, ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہوگا تو یہ پڑھ لوں گا. جب دار المدینہ پہنچوں گا تو باجی کو سلام کروں گا یا کروں گی, جو مجھے وہاں بتایا جائے گا تو چپ چاپ سنوں گی سیکھوں گی, شرارت نہیں کروں گا. اپنے ساتھ جو مدنی منیا پڑھتے ہیں ان کو ماروں گی نہیں, گالی نہیں نکالیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے, کسی بچے بچی کی یا ماں باپ کی برائی نہیں کریں گے, گھر کی بات کسی کو نہیں بتائیں گے. یہ نیت ہے کر لو, کسی کی چیز لے کر نہیں کھائیں گے, کوئی بچہ دے گا تب بھی اس کی چیز نہیں کھائیں گے, امی ابو نے جو چیز دی ہے وہی کھائیں گے, کسی کو تحفہ نہیں دیں گے, کسی بچے کا تحفہ نہیں لیں گے. اور کوئی بھی پوچھا اس میں, پیلے جوتے باپا وہ پینٹ شرٹ ہم کیوں نہیں پہن سکتے اور ہم پیلے چپل کیوں پہنتے ہیں؟ اچھا ہم کیوں نہیں پہن سکتے اپنے لیے پوچھا, جی ہم کیوں نہیں پہنتے, یعنی شاید ایسا لگ رہا ہے کہ دارالمدینہ کا یونیفارم ہے اس کے حوالے سے سوال کیا. ہاں تو جہاں بھی جاتے ہیں ان کا یونیفارم پہنتے ہیں ڈریس, تو دارالمدینہ کی وردی میں یہ پینٹ شرٹ نہیں ہے. تو یہ لباس جو اپنے کو سفید لباس سب امامہ یا دیگر لباس جو پہنا جاتے ہیں مدنی منیوں کے, یہ بھی تو اچھے ہیں نا, بہت اچھے لباس ہیں. تو اس لیے آپ کو اب دعوت اسلامی والوں کو تو ویسے بھی پینٹ شرٹ نہیں پہنتے عام طور پہ, یہ سنت و برے لباس پہنتے ہیں, تو آپ بھی پینٹ شرٹ بڑے ہو کر بھی نہیں پہننا, اب مبلغ بننا انشاءاللہ, سفید لباس سبز امامہ انشاءاللہ. پیلے جوتے پہننے سے فکریں کم ہوتی ہیں, ٹینشن کم ہوتا ہے, اور کالے جوتے پہننے سے فکریں بڑھتی ہیں. اب یہ پتہ نہیں ان بچوں کو یہ جملے سمجھ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, ان کو یہ بھی سمجھ نہیں پڑتی ہوں میں نے سوال جو کیا وہ کیا ہے, چلو رٹایا ہوگا. چلو خیر ماشاءاللہ جوابات ہو گئے. باپا ایک رہ گیا, وہ آپ دارالمدینہ کے بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کو میں نمازی دیکھنا چاہتا ہوں, سچ بولنے والا دیکھنا چاہتا ہوں, ماں باپ کا فرما بردار دیکھنا چاہتا ہوں, مدنی انعامات پر عمل کرنے والا دیکھنا چاہتا ہوں. جبکہ ان کو یہ دیے جائیں اتنی ان میں صلاحیت ہو, اس طرح یہ کہ بستر جب اٹھیں تو لپیٹ کر اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے رکھنے والا دیکھنا چاہتا ہوں. امی جو کچھ کھانے کے لیے دے تو بغیر ضد بغیر جھگڑے کے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھانے والا دیکھنا چاہتا ہوں. چیخا چیخ کر کے امی ابو کو تنگ نہ کرنے والا دیکھنا چاہتا ہوں. ٹائم پر سو جانے والا, ٹائم پر اٹھ جانے والا دیکھنا چاہتا ہوں. جب امی صبح اٹھائے کر کے بستر میں پڑا نہ رہنے والا دیکھنا چاہتا ہوں. جلدی جلدی اٹھ کر اپنے بستر سے باہر نکل آنے والا دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس طرح انشاءاللہ مدنی منا سونا مونا مدنی منا ہو جائے گا. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب مدنی کسوٹی. سبحان اللہ. چلو بات بین الاقوامی. بابا کوئی مدنی فیس بھی دیں گے یا تو ان کو یہ تو دینا ہی ہے نا. ہاں بھائی کیا کیا دیں گے آپ؟ فجی والے بھی ہیں یہاں پر, یو کے والے بھی ہوں گے, ان کو بھی چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی اجازت ہے. بابا یہ کتنے دن کا مدنی قافلے میں سفر کریں گے؟ تو زیادہ کرنا چاہیے, ان کی قربانی ہے, لاکھوں روپے خرچہ کر کے اتنی دور سے آئے, یہ تو زیادہ قربانی دینی چاہیے. جی اب اسلائی بھائی اپنی نیتوں کا اظہار کر لیں. چلو ان میں سے جو چاند رات کو 30 دن کے مدنی قافلے والا اپنے ان کی چھانٹی کر دیتے ہیں. والدہ نے اجازت دی تو قافلہ کورس کر لیں گے ماشاء اللہ. کھڑے ہو کر باپا کی زیارت کریں جو اسلائی بھائی ہیں. کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ یو کے کے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو بھائی والدہ نے اجازت دی تو آپ تربیت قافلہ کورس کریں گے. یہ تو 41 دن کا اپنے مانگنے سے بھی زیادہ ملا ہے. اور امی کی اجازت موقوف ہے, یہ بہت اچھا جائے اچھی. امی ابو کو ناراض کر کے تو اپنے کرنا نہیں ہے. اور بس خلاص. کیا یار میں نے آپ کی قربانیوں کی تعریف کی تو واپس لے لوں گیا. باب المدینہ آ گیا نا بیٹا. وقت میں مدینہ ہوں گیا ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہ کی والدہ کی خواہش ہے بابا. دیوانہ ہے یہ تو. والدہ کی خواہش ہے کہ وقف مدینہ ہو جائے. سبحان اللہ کیا بات ہے. چلو اس کو پکڑ لو مدنی تربیت گاہ پہ, وہ مدنی ڈوری سے باندھ دو. والدہ کو پریشان کرتے ہیں. میرے پاس لے آنا, یہاں لے آؤ, اس کو بٹھا دو لا کے. ٹھیک ہے اب اپنے یہ ان سے بات کر لیں نا, بین الاقوامی امور والوں سے. ماشاء اللہ. اب 30 دن کا اعتکاف ہو جائے اگر تھوڑا وہ قافلہ 30 دن والے ہیں نا, یہ تو کہ اس میں 12 دن یا تھوڑا کم ہو جائے تاکہ وہ ٹکٹیں ہو چکی ہوں گی شاید, اس لیے یہ نیت نہیں کر. اچھا بازوں کا کم ہوگا 30 سے, یہ وہاں جا کے کر لیں اگر. سبحان اللہ. یہ ہے کہ چلو وہاں پورا کر لیں 30 دن, وہاں بھی تو ہو رہا ہے. یہ لگتا ہے کہ فقراء المدینہ ہیں, یہ تو مفت والے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو بہت پرانا لگ رہا ہے جی. میں آپ کے لیے باپا آپ کی مدنی کسوٹی کرنا چاہ رہے, لگتا ہے آپ نے شریک نہیں ہونا. اجازت دے دیں, جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں بھائی. چلو کچھ تو دے دو یار, خالی آپ تو مت لوٹاؤ میرے کو. پاپا کا مان تو رکھ لو. بس ساؤتھ افریقہ میں یہ قافلہ سفر کر لیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ واپس جا کر اپنی تاریخیں دینا شروع کریں اور جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں. ٹائم کم ہے, دیکھو 1:11:19 ہو گئے. ساؤتھ افریقنز آر اسٹینڈنگ اپ ناؤ, اٹس ٹائم فار یو کے برادرز. دیکھیں اب کون غالب آتا ہے. گیو سم مدنی فیس کو باپ جان 30 دن دے تو 12 دن دے دو یار, 3 ہی دن دے دو کچھ تو دو یار, بالکل ہی تو خالی ہاتھ نہیں لوٹا میرا. باپا نے کتنا رعایت کر دی, ابھی وقف مدینہ والوں کی کسوٹی ہو رہی ہے, 12 ماہ والوں کی کسوٹی ہو رہی ہے, پیچھے آپ کے جالے کے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی وقف مدینہ کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو تو یول آفر مل گئی ہے, چھوٹ جلدی جلدی کھڑے ہو جائیے آپ. 12 ڈیز مدنی قافلہ, جسٹ 12 ڈیز اونلی. سبحان اللہ. پاپا کھڑے ہو رہے ہیں پاپا, یہ یو کے یہ حاجی امین صاحب کے پاس پہنچتے رہے اور اسی کے مطابق آپ کی مدنی کسوٹی کی ترکیب ہوگی. یہ عرب ممالک والے بھی اسلام بھائی ہوں, ساؤتھ افریقہ والے ہیں, یو کے والے ہیں, فجی والے ہیں, سب قریب آ جائیں حاجی امین صاحب کے. یو کے نو پرابلم. چلیے اب شروع کریں, وقت اصل کافی ہو رہا ہے. طریقہ کار تو آپ سن ہی چکے ہیں, ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن اس وقت. اب 3 دن والوں کو بھی لے لیں, 3 دن کا تو اعلان کر ہی دیا پاپا نے, اعلان کر دیا 3 دن ڈیز برادر, 3 ڈیز اونلی, 3 ڈیز مدنی قافلہ, 3 ڈیز مدنی قافلہ, ایٹ چاند نائٹ. پاپا نے 3 دن بولا تو آپ کھڑے ہو کر بولتے نہیں پاپا, 30 دن پاپا, آپ 3 دن فرما رہے, 30 دن یا رک جاؤ گے. سبحان اللہ, کچھ شاید شرما رہے ہیں باپا, پلیز ڈونٹ فیل شائی, معلومات کے لیے ایک باپا ہیپی. اگلے سال کا اعتکاف کریں گے اگلے سال. یار ابھی رمضان کو بھگا کا رہے, ابھی تو رہنے دو یار, 3 دن ابھی دیں گے, 30 دن یہ ہے. ماشاء اللہ, کچھ تو دیا نا اس نے. چلو شروع کریں. ماشاء اللہ, پاپا وہ منی کا جو نام مہینہ آپ نے فرمایا تھا, مہینہ مہینہ نہیں ہے پاپا, معینہ نام ہے. اچھا عین سے ہے. جی پاپا, تو ہماری یعنی کہ کتابت کی غلطی تھی. جی جی پاپا, معینہ آپ تاریہ نام تھا, اب ہاں لکھا ہوا تھا اس لیے وہ مہینہ وہ غلط تھا, معین وہ کتابت یعنی کہ کمپوزنگ کی, معینہ عین سے وہ جائز ہے. معینہ مصطفیٰ, مصطفیٰ تو ان کے والد کا نام ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان ترین مدنی کسوٹی رکھیے میں. سبحان اللہ. نہیں بابا یوں نہیں, یوں نہیں بابا, آسان میں بہت زیادہ مشکل ثابت ہو جاتی ہے. میرا نام کہاں پوچھتے ہیں میرا نام محمد توفیق قطاری ہے, یو کے کے شہر اولڈم سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اپنی نیت کا بھی اظہار اگر آپ کریں کہ میں یہاں سے آیا ہوں اور اب میری 30 دن اجتماعی اعتکاف میں ہوں, اس کے بعد یہ نیت ہے انشاءاللہ. میری نیت ہے قافلہ کورس کی, بس دعا کریں انشاءاللہ, والدینہ کی اجازت دی انہوں نے, انشاءاللہ ضرور سفر کروں گا. میں بھی آپ کے والدین سن رہے ہوں مدنی چینل پر, دیکھ رہے ہوں, امید ہے انشاءاللہ پوسیبلٹی ہے کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ میسج آ جائے, پیغام آ جائے, جا بیٹا تجھے وقف مدینہ کیا. بارہ ماہ کی میں نے نیت کی, ڈیووٹیڈ کا بھی موقع ملا دعوت اسلامی, بارہ ماہ کی بھی نیت ہے انشاءاللہ. بابا آپ کی جو مرادی شخصیت ہے کیا وہ انبیاء علیہ السلام سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ, انبیاء کرام کتنے ہیں یہ پتا ہے؟ تعداد تو کسی کو نہیں پتا, 1,24,000 یہ عوام بولتے ہیں, یہ بھی نہیں ہے فکر, فکس نہیں ہے. کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے, 10 سیکنڈ باقی دوسرے سوال. امین بھائی ذرا جلدی چلائیے. جی ہو گیا امین بھائی, 3 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وجاہت محمود عطاری قادری ہے, میں عرب شریف کے شہر جدہ سے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں. نیت یہ ہے کہ زندگی بھر تا حیات انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا. ماشاء اللہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کا تعلق بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہے؟ لا, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے ہیں, بنی اسرائیل سے تعلق نہیں ہے. تیسرے سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. دس سیکنڈ باقی ہیں, سات سیکنڈ. جی سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام محمد. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام محمد شاہل اتاری ہے, میں فجی سے آیا ہوں. میری نیت ہے کہ میں 30 ڈیز کا مدنی قافلہ کورس کروں گا انشاءاللہ, اور میں نے جی 30 ڈیز مدنی قافلہ میں بھی سفر کیا ہے. دعا کیجئے گا آپ کی مرادی شخصیت جو ہے کیا ان کی پیدائش مکہ شریف میں ہوئی ہے. نعم ساری مدنی کسوٹی سمٹ گئی. اب تو چوتھا سوال سمٹ گئی یار مدنی کسوٹی. پہلے ہی یو ٹرن بولے کیا بولے, اسٹاپ کر دیا انہوں نے, دروازے پہ کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. پاپا جان اب میرا نام ہی بتا دے اور کیا پہنچ ہی گئے. اب کوئی ایسی مدنی فیس بتا کے نام بتا دیجئے. میں نے کہا یار ان کو بہت آسان دوں گا تو یہ واقعی پہنچ گئے. تو بابا انہیں کے ساتھ ایک اور نہ ہو جائے. ہاں جی گھڑیال نہ رہو. ہاں ناڑی رہے ہیں گھڑیال بھی نہ رہو نہ پچی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ نے نام بتانا ہے تو نام تو نیت کے ساتھ ہوتا ہے. اس نیت کے علاوہ جو آپ کی سوال کی تھی اس کے علاوہ آپ کی کوئی نیت ہوگی وہ آپ بیان کریں. انگلش میں رسالے پڑھنے کا کچھ ادب. کون کون سی کتاب پڑھی اس کا اعلان کر دیں. لو آف صلاح نماز کر پڑی ہے ماشاء اللہ. ادھر نام سنا ہے اردو کس کتاب کا نام سنا ہے؟ فیضان سنت. وہ تو انگلش میں ہو گئی ہے نا. اردو میں پڑھ لیتے ہیں. غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ لی. پڑھ لی اور فیضان سنت. فیضان سنت بھی پوری پڑھ لی. جی پڑھ لی ہے ماشاء اللہ. آخری سال انتظامی کیا ہوا ہے؟ دور حدیث پڑھ رہے ہیں وہاں پر. اچھا تو رسالے بھی پڑھیں. جو آپ کو اویلیبل ہوتے وہ پڑھتے ہیں. تخصص کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ فیضان مدینہ. ماشاء اللہ مرحبا. حضرت کیا آپ کی مرادی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ جواب درست ہے. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی. بابا آج ہمارے مجلس نشر و ارشاد کے اسلام بھائی بھی مرکز الاولیاء سے قافلہ لے کر آئے, جس میں صحافی بھی ہیں کالم نگار بھی ہیں اور دیگر. اسلام بھائی قافلے کی صورت میں یہاں اعتکاف میں کچھ دن گزارنے آئے. مرحبا مرحبا اعلی و سالم و مرحبا. یہاں بیٹھے ہیں میرا خیال. کون کون ہے؟ کون کون شامل ہیں آپ کے ساتھ؟ کون کون ہے؟ یہ سب یہیں بیٹھے ہیں پاپا؟ یہ بیٹھے ہیں یہیں سارے. ماشاء اللہ خوش آمدید. کتنے دن کے لیے تشریف لائے؟ کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے. ماشاء اللہ 12 اسلام بھائی قافلہ آیا. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. یہ کسی نے دیا تھا منجو ہے تمل میں تمل درس بھی ترتیب. یہ فیضان بسم اللہ تمل زبان میں چھپ کر آ گئی. تمل زبان یہ سری لنکا کولمبو وغیرہ میں بولی جاتی ہے اور ساتھ میں ہند کا حیدرآباد دکن وغیرہ میں بھی بولی جاتی ہے, ساؤتھ انڈیا میں بھی بولی جاتی ہے تمل زبان. تامل ناڈو بھی کوئی صوبہ شہر تو وہاں بولی جاتی ہے. تو یہ تمل زبان میں فیضان بسم اللہ الحمدللہ منظر عام پر آ گئی ہے. جو اسلامی بھائی تمل زبان بولتے ہیں ان کے لیے یہ نایاب تحفہ ہے, اس کو جلدی جلدی حاصل کریں اور اس کو پڑھیں بھی اور اس کا درس بھی جاری کریں. صلوا علی الحبیب. اسلامی بھائی بھی پڑھیں, اسلامی بہنیں بھی پڑھیں اور اس کا درس اسلامی بھائی بھی جاری کریں, اسلامی بہنیں بھی جاری کریں. یہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, مدنی کام بھی انشاءاللہ اس سے بڑھے گا انشاءاللہ. آج انشاءاللہ یہاں میلاد حال میں موجود اسلامی بھائی جو متکفین میں سے ہیں, حلقہ نمبر 11 سے لے کر 15 تک کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. اور اسی میں جو اسلامی بھائی امامہ شریف اپنے سجوانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی شرط پتا ہے کہ وہ امامہ شریف جو ہے وہ نیا بھی لیا ہوگا تھیلی کے ساتھ, تو اپنے پاس ہی رکھیں انشاءاللہ. ان کو جو پرچی دی گئی ہے وہ اسی حساب سے وہ ترکیب بنائیں گے. اور سحری کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل حلقہ نمبر 21 سے لے کر 30 تک کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بابا یہ ترکیب بنائی تھی جو تیسرا حصہ ہے, کوئی نشانی لگائی نہیں. آج وہ اسلامی بھائی ہیں رسیب نہیں رسیب, کل بولا تھا نشانی لگائیں گے بابا, وہ کر نہیں سکے نہیں وردی پہنی ہے تو وہ آ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں اسی حساب سے. ہاں یہ اسلامی بھائی جو آپ کو یہ یہاں جو یہ گریل لگی ہوئی نا اس سے بتیوں کی تیسری لائن تک ہے جی بابا, تیسری لائن کے بعد بیٹھے اس تیسری لائن, یہ تین بتیاں جو اس وقت نظر آ رہی ہیں چھت پر گریل سے لے کر, تو یہ تین بتیوں تک وہ جن کا اعلان ہوا نا وہ ہلکے بیٹھے باقی پیچھے بیٹھے, یہ تعاون کیا کریں. پھر وہ آپ کو ہٹائیں گے, پھر آپ ناراض ہوں گے مسائل ہوں گے, تو آپ جو نہیں مانتا ان کو آپ اپنے ہلکے والوں کو انفرادی کوشش کر کے سمجھائیں کیسا نہ کریں کہ اپنی باری آئی تو اپنے بیٹھیں گے. یہ اس کا ہدیہ کچھ وہاں کے تعلق سے معلوم نہیں ہے. اور یوں جو بھی اسلامی بھائی یہاں رکیں گے وہ انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی بھی سعادت حاصل کریں گے اور اس کے بعد ہونے والی مناجات میں بھی شرکت پا سکیں گے. تو لہذا اسلامی بھائی اگر باہر نہ ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے, یہیں رک جائیں. باہر جائیں گے تو سیکورٹی کے پھر مسائل کھڑے ہوں گے چیکنگوں کے, یہاں استنجا وضو سب انتظام تو ہے. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, تیرے دیوان